بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين د سورۃ البقره قدرې مې څه کې د الله رب العزت د دین د اقامت لپاره د هغه د خدمت تذکره وا چې د هغه شرعینم جهادو هغه هر سورۃ کې خپل مناسب آغا ذکر کی گی قیولو یا مسئلہ و دا صورت مدنی صورت و او دا مدنی صورت ابتدائی و مدنی صورت و دا غیث کمدنو ابتدائی و دا مدنی زندگائی دا غیر بی مراحل آغا ذکر کیدل دا جہاد تحذیب الاخلاق سیاست مدنیہ قومی ریاست او تدبیر المنزل دا کورنائی یعنی دا وڑی معاشری او دا وڑو کی اجتماعیت دا غید پارا اتلس مسئلے بیانی دلے دا غی نشفق مسئلے مخ کے بیان شے شپاگا و مسئلہ و چرا غیارو دا صحبتنا دا غینا چې کمندنو بای کاټو کا دا غیارو د صحبت نه بای کاټو کا یعنی د خزی او د خاون عقیده به یو وي اوس دلته هم حکم ذکر کړي نهی دا دا جماع فی الحیزنا چکل ماخواری رالا نپاغی کی زنانو نبیرتا شی جماع فی الحیزنا منا دا لکا وڑو کی تنظیم کی کور وڑو کے جماعتو مجھے کل ظاہری نجاست راغے او ظاہری گندگی رالانو یو طرف تشا مخ کے نجاست مانویو او اس نجاست ظاہری نو مخ کے دا عقیدے گندو اس کا خپل ملګری بدعتی شو او عمل کې فرق راغی پر اصلاح د پاره تینا یو طرف ته شدا هم ازیدا او ګند دلته تخم بربادیږي دا غزای کې چې کمندنو تخم واچای په باغ سره چې کمندنو تخم برباد شو تخم بریا بس لاړ شي نفات ذل النساء او خطره د بیماری هم ده بیماری به در باندې را شي زنانو خپل ذاتی ډیرې مسلې وي په کار دا د چراغي معلومات هم کوي اکثر خلق اس لکا پڑا دے تعلیم الاسلام یا بهشت زیور جنتی کاله اگر ایسی کم دنو گوری او چې کمی رنبانای پیغلی تاغی دی خام خاداغی مطالع کئی ویسألونک عن المحیض او دیرنا نا تپوس کئی ببارد ماہوارای کی واتو آیا دا بیماری دا تکلیف تے بیماری دا داغی دا وزر خیال ساتا فاتذل النساء في المحيض وبدر شيطان سود زنانونا په دوران ده هیڅ کی بیماری پیرالا وبدر شتینا او کچر د خپل ملګری دیو او هغه چې کم دینو دینی بیماری پیرالا ریسلا د پار وبدړی تکیږي چداوی اسلام شی پتو تولگی چداکار میں خنرے فاتذل النساء فی المحیض پتا سڈڑ تشید زنانونا پا دوران نحیث کی ولا تقربوهن ناومنی زگی گئی دیتا تردی چپا کشی فائضا تطو حرنان ورکل چخی پا کشی پی دویم کی وصر شد راوڑو اشارہ دا غسل تا شفائضات اطواحر نانوار کلا چخی پاکشی فاتو هنانو را تک کوئی دیتا داغ طرفنا چه حکم کڑا دیتا استا اللہ داغ طرف نراشی چه دکم نیدر تا حکم کڑاو چه قبولو نو دوبر نزان ساتی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین قرآن کریم د ظاهری پاکه سره باطینی پاکی راوړه او ګناه وکړو نوم توبه او باسا ګناه وکړو توبه او باسا او آینده کې خپل روح او خپل زړه د ګناه نه پاک ساته ان الله يحب التوابین یقینا الله مینا کید توبه کوم کو سره توبه ډیره پکار ده ځکه تواب صیغه ده مبالغې ده چې ډیر ډیر راګرځي ان الله يحب التوابين یقینا الله مینا کید توبه کوم کو سره و يحب المتطهرين او مینا کی الله د ځان پاکون کو سره چې هغه ځان د ګناه نه پاک ساتي طهارت دا د ملکیت یو لوی صفاتو طهارت ظاهری پاکی هغه د زړه پاکه باندې اثر کوي سړی ظاهری ځان پاک ساتي خداوم په روحانیت باندې اثر کوي د ملکیت په صفاتونو کې طهارت اهم شیزو ظاهری پاکیم ضروری وا پر سره د باطن پاکیم ضروری وا دا د ټول احکامات سره لګي مال لگاوي خرج کوي ان الله يحب التوابين هغه سره وا ستا باطن د بخل نه پاک شي جهاد کوي باطن باندې د بزدلای نه پاک شي عزتمند و اوقات و خیال ساتی بے احترامی مکوئی ان اللہ یحب التوابین ہر یو حکم رالا آغی سردا لگی ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین یقیناً اللہ مینہ کئی دا توبی کون کو سرا او مینہ کئی اللہ دا زان پاک ساتن کو سرا ان محنت دا دیکھاوا شیخ پل زان دی گناہ نا پاکو ساتی گناہ او نجاست تی لکا سنگ ظاہری نجاست و حیز داغی نا ڈڑی تکی دلو دا وشان دا گناہ چی دے دام روحانی گندگی دا دے سارا ایمان گندگی گی روح و سر اصفا کی گی و گناہ نظام ساتا ادیو جناتا صبح گوری قرآن مجید کی زن و گناہونو تا رجس او نجس ویلی دی رجس و تویلی دی پا حدیثو کی کل کل ٹکر آدی ارجاس گندونا دارنگی کستاسو خیالی د غیبت مثال د مړ رور د غوخې سره ویللی دی د مړ رور د غوخې سره ویللی دی چې مړ د مړ رور غوخې خوړللی دا ردی دپاره چې کراهتې شرعي کراهتې طبیعي وګرځي یا الله خیر کراهتې شرعي کراهتې طبیعي وګرځي یعنی چې کم سیز الله بند کړی دی حرام کړی دی نو دا داسې وګرځي لکه د سړی چې ګندګي بری شي کر کته ولا ورځي داسې دا په مهنت سره کیږي چې شریعت طبیعت ثانیه وګرځي شریعت طبیعت سو وګرځي ثانیه نیک عملونه ولا داسې خون ورکي لکه څنګه چې بدن لا پولا او چرغان خواغا داسې زونه ولا سور کی او بد عملونه داسې بدی شي لکه غل بیتیازي داسې بدی شي داسې بدی شي خدا چې شریعت ته طبیعت وګرځي تدازک قرآن مجید دعیات پسر کے نجاست توحارت ظاہری فاس حضل النساء تدغز نجاست ظاہری نڈاڑی تشا او پاخر کیوئی ان اللہ یحب التوابین ادے گن نڈاڑی تکی گن دو گناہون نوم نڈاڑی تشا گناہون نوم غل اسخا دی گن دے ناماو تا تا از خکول اخکاری شیطان را تا خستکڑی دی زوی نا شیطان خستکڑی دی نور دا گناونا چیری نو دا غل اسخا دی هر یو گنای اسخاوال لری گن لری اسخاوال لری ان اللہ یحب توابین یقین اللہ من قید توبکو انکو سرام او مینا کی اللہ د ځان پاک ساتن کو سرا اساو کوم ارسل لكم فاتو ارسکم دا تم حکم ذکر کئ مقصد الجما جما کای ذکر واندی پنیت کا الله رب العزت دل نیک بچی در کی الله دل نیک بچی در کی او دا بچه د دین خدمتو کی او استاد پارا صدقه جاریه شی استاد پارا چه کمدنو صدقه جاریه شی اصلاحکم ارسل لکم زنان استاسو ده کرواندیز استاسو ده حرس آغا فصل و پٹه چه بایی که کروانده کی گی فاتو ارسکم نرازی خپل پٹی تا او خپل فصل تا بکم کیفیت سستا سخو خی یو عموم نما حلونو دے اغا حرام دے ما حل دے جما متعین شوے دے من حیثو امرکم اللہ شا قبول لے دوبر کی جما حرام وا نو عموم د محل حرام دی دویم دی عموم د کیفیت او د احوالو د جما طرف یو قبول او کیفیت تا ته مفوض دی پاغه کی پابندی نشتا دا انا کیفی دی انا اینی نه دی نورانوار کی و مویلی زانا نرستو جمله فعلی راشی نبی آنا کیفی وی آنا شیطم بکم طریقہ چستاز خواخوی طریقه تا ته مفوض ده انا شیدم اقدمو لانفسکم او مخی کئی ده پار ده خلو زانونو یو مقصد الوطی وقدمو لانفسکم او مخی کئی ده پار ده خلو زانونو نیک اولاد یادوین وقدمو لانفسکم آسنا چدا چه کمدنو د خوځو او په دې کار کې مشغوله شي په دنیوي لذاتو کې مشغوله شي او آخرت در نه ير نشي آخرت مې روا مخې ولېږي د پاره د فلزارو نه کمال د آخرت د پاره توخه ولېګا آخرت روانه او سلېګي نه وې ريګي د الله رب العزت نا آخرت ته دې کول توخه دادا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِقِ دَا اللَّهَنَا فَعَلَمُوا بُوَشِيَنَّكُمْ شَيْقِنًا تَعْسُو مِلَاوِ دُنْكِهِ دَا آغِيَ اللَّهَ سَرَا فَبُخْتَنَ بَدَرْنَا كَيْ چِ سَدِ كُرِيو آدھِ گُنَانِ جَزَان بَچْكَرَوْ كَنَا وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ آزِرِ وَرْكَا دَا سِيمَانْدَارُ تَا کم دَا سِيمَانْدَار دَادْرِ خَبَرِ قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ چاغانیک اعمال مخکلیږي او دریم واتقوا الله ګناہوں نه ځان بچکی او دریم دا سره فکری چې اخرت ته روانه ما الله سره درې ګمبا دا سیماندار لذیر ورکا وا بشری المؤمنین او زیر ورکا ایماندار او تامنون کوتا ولا تجل الله عزت الیمانکم دا دې کمندنو نا هم حکم ذکر کئی تعظیم و اسم اللہ نا اللہ دنم عزتو کئی کم یا اکور کی چدا اللہ رب العزت دنم عزت نوی نا آغا کور نا غی نظم انتظام برقرار نشی پاتے کی دلے نظم انتظام برقرار نشی پاتے کی دلے نو تاسو دا اللہ دنو مزد کوئی یعنی نجب حفاظت ضروری دے حفظ اللسان نجب حفاظت ضروری دے مخی دا غلط و کارونو نمانا اکڑا روز دا غلط و خبرو نمانا کئی لویا غلط اوینا صدا لویا غلط اوینا اغدادا سړی د الله نوم د الله رب العزت نوم هغه نیکه ته دیوال کی د الله نوم نیکه ته سکی دیوال کی یعنی نوم د الله والی او ځان د نیکه نه منې کی لکه کور کې خپل ژوند چې سړی تیرې ردی کې ردی خبره ضرورت ډیر راځي لکه اجتماعي ژوند یو کمره ولې نه طالبان کمره کی مزدورانی پیو کمره کی اوسی کی کالا کالا داسی شی چه یو مشر ملگره یا مور او پلار آلک تووی آلک تووی پاسا موزلا آوی نیکو مزا ستا پخلیر رکوم نا آو تیوی وی که پی قسم پخدای کمیو که اوف اوی دا اللہ نمی رامخی تا کوئی موز نکوم دارنګه کله کله ورته وای چې ما سوتن بنا وخت نه راځي پلان کو سره باندې کېنی پلار تربيت کوي یا مور ورته وای یارور ورته وای دیو ته وای راځم به او وینم به کېنما وکینم به هغه سره او ته مکه نه ذات ثواب به قسم خوري وای زماره قسمی چې زبده کمونو دا فلمونو ګورم او زمان قسمی چه زبا دقا چرتیانو سرکینم نا اللہ نمی واقستو او دیوئی دو گناہ نظار نبچ کی دارنگی جوڑ موڑی خبر راشی بے قسم دکمی سر خبر اکڑا او گروڑ دا دو صلح نایتی کم دنو زان دا اللہ پا نم منکو چه دا اللہ نم والی او بیا په ځان چې کمندونو نه کای نه منا کای دا ډیره بد خبره ده ډیره لوی غلطه خبره ده دا غلطه وینا و ولا تجل الله او مگر زوی الله لرا دا الله نوم لرا منا کون کې ډال اور ذاتان منا کون کې او ډال د پاره د خپل قسمونو د سنا من ان تبرو د دې نه د تاسو باندې کینه کوي یا من ان تبرو د نه کای کولونا وتتقو او ځان بچ کول د ګنانا دا چې تاسو ځان نه بچ کوي د ګنانا وتصلحو بین الناس او تاسو با جوړ نه کوي په بیا د خلکو کې نه کوموي د خلکو بیا څنوري خبرې والله سميع عليم الله رب العزت اوریدن کې پویا ذات انما لا يؤاخذكم الله بالله اوس کرے قسم خوړو دا سه قسم نه خوړو صداغه ما تول نه کیوا یو قسم شکای نو بے ځای مکو یعنی دا چې سیز نه قسم مکوا چې هغه شریعت کې داغه کول یا نه کول ضروری وي که قسم نه وکړو ما ته ولې بهتر وو که قسم مات کا د قسم کفاره ورکا تفصیل به څه کم درو سوره مائده کې راځي ان شاء الله او قسم یو دی هغه به اراده په تیر وخت قسم کول بے ارادی په تیر وخت کول قسم کول یعنی او سړی قسمو کی چا ورته ویل چې تا پلان کې خبر اکړی و دیوته یې معنا راکړی د دې شی قسم یو کو چې قسم په خدای کدا خبره ما او حالانکه کړی و خود دې یرو هده ارادنو او دا سه غلط قسمی اخوڑو ده تلق ووی پا ده که کفاره نشته غلطی وو شوته نا اللہ نا ده معافی وغاڑی خو کفاره بکیم نشته او گناه بکیم نشته دویم قسم ده ام دک کشانتی خوچ خواه تا پتی چه غلطی کوما اکا وی دا خبر تانه دا کڑی دی وی کوام چې کړه مې دانو لوړ را باندې چا کوي ا د بوسوس خې ورانه جوړ کی والو غلب من معلومیږي ایمان دا کړه غو دې ته قران خو دې وته قران مې دی وی په زور زیر په پاړه پاړه په پوره جوړ دي بالکل قسم وته کی اورستوې شکر دې په قسم مې دې ځان خلاص وګینې دې خو اجل دا قسم چې دې ته غموس وې ځان په کورا کې خوفا کو دا په کفارو نه مپ کی ګرو نه دا څه وړه خبر نه چې له مسکینان له وړوډای ورکو څه بچي ماپ پشي الله ته بجاړې دا الله نوم نه بدرو غاغستل الله ته جاړو دې ته یمینی غموس وي څه ته وي غموس درن یمین نه یمینی منعقدا را روان وخت سره عقد کی تړلو کی چه زوایا دا کار کوم او یا بینو کوم قسمو کی چه زوا چه کم دنو دا فلان که کار نکوما دا سوار بنا شوما یا با چه کم دنو پا فیسبوک فیلمونا نگورما قرآن اکری زوا دا کار نکوم او بیای اوکو نلس و غریباران لبا دوڑا ورکی پده کی کفارا دا دار آروان دے سورة المائدہ کی لا یواخذکم اللہ دنیوی اللہ تاسو لراب بیرادی دا قسم نستاسو خونیوی تاسو باغبانی چکڑیوی زلو نستاسو چاگا غموس و منعقدو خود نیول و تفصیل اغبا بابا مائدہ کی رازی اللہ دے بخنک اونکی و صبرناک للذین آئیولون من نسائم دا لسم حکم دے لسم مسئله دی ایلا کور کې او خاص قسم پڑھ لکی گی کله کله د خځې او د خاوند چې کمندونو میانس کې خبر راشي خبر راشي او خاوند ته وایي چې قسم په خدای کزه د تدریس دی شوما به خاص قسم تا الهه لکېږي چې باندې د خځې د قربان نه او د جماره قسمو کې دې ته د کمندونو الهوي قسمو کې چې قسم په خدای کزه تا ته در نږدې شوم کدی له وخت مقرر کړو سالور میاشتو نه کم اگر که یو ورځ کمی سالور میاشتو نه کم تو په کار دادا چې دې دا ټیم پوره کی او دور وخت نږدې نشي او بس داغې نه بیا نږدې شي یعنی قسم دې سکی پوره کی قسم دې پوره کی قادریو میاشتو سالور میاشتو رمخ کټه مقرر کړو او دې ته کمندنو ټینګ نشو داغه نمخ کې قسم ماستو بس کفاره مور کی دویمدار چې ټیم ولنه دې مقرر کړي یې مقرر کړل خو د سالور میاشتو نه زیات راځو کار کې پېمې مقرر کړل د سلور میاشتو نه زیات زیات مقرر کړل یې اړو مقرر کړل دي اوس وته د هدایت کی چې په کار دادا چې د سلور میاشتو نه مخکې مخکې ډېر د خپل قسم مات کی او کفاره دی ورکی کفاره دی ورکی کچرتا ماته نکو او سلور میاشت برابر شوی نو آل ریڈی قدرتی طور خضد ازن جدا شو پا طلاق بائن سر طلاق بائن سر ازن جدا شو لِلَّا دِينَا يُعْلُونَ مِن نِسَائِم نفار دا آکسانو چه قسم کی دخلو بی بیارونا انتظار کولی سلور میاشتی نو کراو گرزی دل لئی یقینا الله له بخنک انکه مهربان وایدا زم طلاق او کدی اراده وکړه طلاق چې بلدا قسم به طلاق شي فین الله سميع العليم یقینا الله له اوریدونکو په یزاد والمطلقات يتربصن لا یولسم حکم ذکر کئ طلاق مسالہ لا وګد ذکر کئ رات نمبر 222 پوری اوګدان ذکر کوي کافی طلاق او مسلې ډېرې یومي او لګي ګران یومي طلاق شرعي طریقه دا طلاق ورکولو هغه دا ده چې او سړی د خپل خزینه زړه باد شو یا یې گزاره نه کېدله او د خزله طلاق ورکي طلاق ورکي نو دې دې طلاق ورکي اله چې دا خزه د باخواره نه پاک شي نو په تور کې به طلاق ورکي تور کې به ور کوي جای کې طلاق ورکو او بیا په ماهواری رااله او دغه غسنه نه سره شوي غسنه نه سره شوي نو بل تور کې دی بل طلاق ورکی کچر تا دی کې دغه غسنه سره شوا او یا خزه په ادب شوا اغه معافی وغوښتا خبره وشوي نو صحیح ده ما دوه سره د خزواله تعلق جوړ کو نو صحیح شو صحیح شو چې درېم بیماری ته رسوا دوه ته رجوع نکړه او دو په درېم تور کې بل طلاق ورکو بل طلاق باور کی دا دا شریعت طریقه دا شریعت طریقه دا طلاق ورکولو دا دا دا زمونگا پختانی چور کئی شلو کانو پا زرو کانو پا سلو کانو او پا لسو پا نو یا پا دریو طلاق و طلاق ہے پا یو ظلو تووی نما وارے تا گوری نستا گوری دا چه کمدنو دا شریعت نا خلاف تی تک تا خضا پی طلاق شوا خو دوار کارو شو ام اللہ ناراض شو ام طلاق ورکو بیا چکلا ولده طلاق ورکی شریعت پا طریقه چو ورکی ده طلاق تا رجعی وی کپدی او طلاق دری بیماره تیره شوی او در رجوع نکڑا خزه خزه نکڑا پده که دل اختیار ده چه بلی ویل نوی فکرده نپس دری بیماره لانده تیره شوی پده پده که رجوع کوله شوی او خزا خزا کولی شي کدوالا پا دویم طور که بل طلاق ورکو نو داو مرجعی دی کپا دی بانیلا دری بیماری تیری شوی ندی نو دی دی خزی تا رجوع کولی شی دی رجوع مطلب دا چه بخلو دی ہوئی چه زمان خزا ہے کد خزی خوخ یا کنی خوخ یا ایتی ناغیب لکا کی نو باسو شوا دار د خضا شوا دیکی دا خضا رضا تا عجت نیشتا کپا دی یو طلاق یا پا دو طلاقو دری بیماری تیری شوی اوز دا باین شو دری بیماری پی تیری شوی پا دا باین شو باین مطلب دا دی چه دیکی با نوی نکاح تا عجتی کوس پکې مشران کې نه اصل او دا خزه بیا دې سړی له ور کوي نو نوی نکاح تړي نه وې مہر هغه زوړ بوم خزه ما راخلی او دا نه بیا لې چې سور مار خزه وې پر ازاد زوجینو په مار مقرریږي نو کله خزه خوخی نکاح دې وتړي کې نه خوخی نه دې تړي خو نکاح جدید به وکاري کچر تا پا دو طلاقو پس دریم را گئی کزر ور پس را گئی و کپس ور پس را گئی و طلاقو نا دریشو دریشو کپا یو زلی ہوئی کپا یو رس کی ہوئی کپا یو افتا کی ہوئی خوچ دریم پا کرا گئی دیتا مغلظ ہوئی اوز خضا قدی زور خاوند پارا روان دا فَإِن طَلَّقَهَا كَيْ تَفْصِيلَ لَذِيذٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ طلاق شوی زنانا انتظار وکي په خپل ځانونو ثلاثه قروې دری بیمارای په انتظار کې پلا ایلونا ندی روا دی لرا چپټ کړي هغه چې پیدا کړی دی الله هغه بچي اره نه پټي زګه چې کله دې دا وویل چې زما په ګېړه ماشوم دی نو بیا به هغې ته انتظاري او کله کله دا دا پټ کې وایي چې ما باندې عزت کوګد نه شي نو دا والله جایز نه والله یحل لهن او نه روا دی لرا چې پټ کې دی هغه چې پیدا کړی دی الله په لړمونو دی کې په بچدارو کې کده ایمان لري په الله پر درستانه طلاق یو دی یا دوه دی وابولتو نا اکو برد دینا خاون دارد دی دیر حق دارد دی پو واپس کلو دی زناناو پا دوران دی ماہوارو کی پا دوران دی بیمارو کی دا عدد پا دوران کی کدا دی اراده وی دی جوڑا کولو دا طلاق نا خبر اول رسی دا ذکر رسی شده دی یو بلده حقونو خیال نساتی کلا خضا وی زش آزادگای ما او دا خاون زمارو خیال نساتی کلا خاون وی زش آزادای ما او دا خضا زمار خیال نساتی که هر یو دا خپل و خپل و زیموارو خیالو ساتی دا طلاق تا خبر نرسی خضا دا سنده چګری دا چې کمندنو ځنګلي زناور دي او بس دې حق نشتا هي حق نشتا د خوځې چې کمندنو حق شتا خاون څخه تکړه خر نه دي چې سره بدې خدمت کې اورور به صحاق ني د خاون دوم حق شتا ټیک ته د خاون حق د خوځې د حق نه سیوا دي خو حق د خوځې نشتا حق د خزشتا چې خاوند د خزې د حقونو خیال ساتي او خزه د خاوند د حقونو خیال ساتي نو هیڅ جنگ جګړه ناراضي طلاق ته خبره نه رسي قران څه کوي ولاهن مثل الذي او د پار دې زنانو حق له په شان دا وي چې د په دې د خاوندانو لکه څنګه چې د خاوندانو دې دغه شان دې خزو په خاوندانو دې بلوارو په خطرې خوان دي خلک فارق لري غدا دي ولې رجال عليه درجه او د پاره د سړو اوچتوال دي او د پاره د سړو په دې زنانو باندې درجه تر اوچتوال دي هغه د ګندرو اوچتوال دي خاون په خزه خرچه کوي سکنا ول ور کوي نورم بس سدي حدیثو کې ویل دي راغی ته کمنو خیال ساتي اخرو هنده من هي سو اخره هند الله د کم زاینه چې الله زنانه رستو ساتلی دي تیم دا غزاینه رستو ساته وس الله دی امامتای د مصالح نظرانه رستو کړی دي نو چې و زنانه سو امام کی په خوان بکی بعد بکاری کنه ته شریعت خلاف کو چې بیا ورپسې شاته شاهزادگان ولړی لکه دا خو نشته زنانه الله د جمعې د خطبې نه رسو کړی ده چې دا خطبه ویلې اذان کولې د جهاد نه څه کړی ده رسو کړی ده د جهاد د سب نه رسو کړی ده اوس د کمندرو د خوځو فوج جوړای دارنګي د کرکټ د کیل د میدان نه رسو کړی ده او تر زنانه ټیم جوړای تیم جوړای چې الله دې کمزای نه رستو کړی دي په تیم دا غزای نه رستو کا کنه تی الله رب العزت د بادشاہ د سټیج نه څه کړی دا رستو کړی دا کنه رستو کړی دا اوس هغه دې کمزنو وزیر تر غلیا جوړای نو مساله مخامخ خرابېږي لگا سوال نه پیدا کیږي چې شریعت دې اوسید اغه نه د اسکلې او خلق دی غو کی او پای کې د خیر عمومي کلا او حاشا بالکل نشمون دي وال رجال علیه درجه د یو مسله زر زر شروع کی مساوات مرد زن مساوات مرد زن مساوات مرد زن کې با تر زنانو سره بیا ډیر ظلم وکي مساوات او بیا وتا ته ډیر اگرانه شي زاک آغی ده تووی چه ده پیرا ما راوڑا و ده پیرا نمبر ستا ده نخلا بری بیامی ده نیولی نو نو دا چه کم ده نو پده مساوات کی باید تدیر اگران اپریوزی والی رجال علینا درجا آد پارا ده ناری ناو پده زنانو باندی پچتوال ده او اللہ رزورا ور دا الله په احکامات او اعتراضونه مکووي حکیم او حکمت والا دی تار چا د مصالحو خیال ساتي تار چا د مصالحو خیال ساتي تاسو والا کومرات هغه طلاق شری کی واپسی دا د وبولتهن حق به رده نه وضاحت کی هغه طلاق شری کی واپسی دا هغه وزلی دی اغه دوزلی دی یار چې خود ته دوزلی وي چې ته به ما طلاق هي کپایو مین کې وته وي اگر چې ګناو او که د شریعت په طریقه وته وي یا په یو تور کې وي بلې په بل تور کې وي دې دواړو کې واپسی شتا د عزت پدنن بیا ردون ورستو فائن ساکو بمعروف یا ایسار اولی پخول طریقہ رجوع اتاو کا او تسریم بیسان یا پر خودلې په کلی طریقه چې بس عدت پوره شو اړو درې ویل ته پکې عزت نشته هغه ته اړو عزت نشته خو چې دوه طلاق یا یو طلاق نرستو درې ماهواره تیر شوي نو بس پاسانه خزه جدا شو بس هنیکا و سرکه اوکا کنی مکاو بس جدا شو استانه او تصریم بے احسان یا چوٹی کول لی پا کلی طریقہ پری کول لی پا کلی طریقہ وَلَا اِلُّ لَكُمْ اَوْنِ دِی رَوَا تَاسُو لَرَا چُوِسَارْ كَي تَاسُو وَاَخْلَي تَاسُو دَاغِنَا تِ تَاسُو وَرْكِڑِ دِي زَنَانَا وَتَمَامُ لِهُمْ مار تے واپس واخلے آغا تے نا واپس ماخلا اِلَّا يَقَافَا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ مګر دا چې دا خدا او خاون یې ریدل چوبانه درې دی پولیس الله ته شریعت په طریقه باندې وجوان تیر نکی ته شریعت په طریقه وجوان تیر نکی نو کدا سوا نو فاین خف تم سرا مساله د خلع ذکر گئی یو صورت نیمدا سشته ده چپاږي کی خاون د خزه نبار غستل شي خذا بد اخلاق ده خاون سره وخت نه تیری جوابونه ګرځي او زبان دراز ده خاون ته تنگ دي خو چې پرېدمې نو مار با رانه وړي او بل اداوم ده چې بیا زبل خذا کوم نو ما سره به مار نه په دیو سره سمجوتو کی چته ما سره وخت نه تیره او خامہ خاطر چې کم درو زی او جدا کیږي نو مار پریک دا زوبه در طلاق څنګه درکم دا چې کلا ګناه ده خذو غلطی ده خذو بیا دا ماری سره ول جایز دي اگر چې اولاد دي او چې کلا غلطی ده خاوند ده بد اخلاقی د خاوند او د بیام چې کمدر د خځې نه ماری ساری خدا ناجایز دي نساء کې داغه نه مرا کړی دا فاین خیرتم کې یری گئی تاسو یې د محلی والو مشرانو پیر کلی مشرانو دا ځنه بس د کور کلی مشران کول شي دې کې حکومت تاجت نه الله یقیم حدود الله دا چوبا ندره دی پولی دا اللہ نشتا گنا پتی دوارو بانده پاس که افتادت چدا خضا جرمانه ور کئی بیهی پاگی سراد زان خلاسی دا پارا فیدیا آغا پیسی چه سڑه بی زان خلاسی تو نشتا را گنا پتی دوارو فیما پاس که افتادت بیهی چدا خضا فیدیا ور کئی جرمانه ور کئی پاگی سر دیخاون تا اہمیت دا احکاماتو دا دی پولی دا اللہ نمتی روزی دا دینا اعتدا مکوئی اعتدا یو دا دا چدا اللہ دا حکمنا نمانی دا یو اعتدا دا دویم تلکا حدود اللہ دا دی پولی دا اللہ نمتی روزی دا دینا دویم دا اللہ رب العزت پا دی احکاماتو عمل لکول دام تیرو تلی درہم دا اللہ دا دی حکمون مقابلہ کی نور حکمون جوڑاول غلط قوانین آغا چه کمدن جوڑاول دا اللہ دا دی مقابلہ کی دا طول اعتدادا دا دی پولی دا اللہ نغماتوئی اومتی روزی بری باندی یرا ورکی آسوک چماتی کی پولی دا اللہ تیر وقت و پولی دا اللہ باندی خدا خلق چرین امدیدی ظالمان ظلمی ہوکو فائد تو اللہ کا کتلاق ورا ورکبل درے مر رتان پسے بل نسوشو درے دا فائد تو اللہ کا دا درے امتلاق تے یعنی دو پسے درے مر آگئے کپا یو جمله رالل لکه یو سڑه خزی تووی چه تم ما بانی پدریو کانو طلاقه دویم کجملی مختلف بی مجلس کیا ہو لیکن اتوی تب ما طلاق ہے تب ما طلاق ہے تب ما طلاق ہے دری ہوائل پیومین کی ہوائل درین یو ساروی پناہارا بل ما سفخین پمانا او بل ما ستن پلوگا پرنس کی ادری ہوائل ساروی تب ما طلاق ہے ما خامی بیا ہوئی ما سفخینی بیا ہوئی ما خامی بیا ہوئی یا یو ننوی یا وی درې را دي پاسوي بل بیا لاګې را درې را دي پاسوي دا ټول طریقې د شریعت خلاف دي خو چې کله به کې دریم طلاق راغې نو خزه سکوټ جوړ شو بالکل سکوټ مکمل خزه جوړ شو دې ته طلاق مغلظ وي طلاق څه ته مغلظ که په شریعت طریقې اور کړی وو کیا په یو توهر کې ورکو بلې په بل توهر کې ورکو او درې په بل توهر کې ورکو خو چې درې په کې راغې بس خود مستقل شوا بالکل دا ځې ولني خاون له روا کیږي اوس دام دې کې دام آسه مخفیو بو ته کولی چاته وي تا قولا کویلی او کته لا دی ویلی دا په کې یو قول لګل تا خدا ویلو چه تب اما طلاق ہے طلاق خو یوم الطلاق ملاقات تبیلے کی جی داو جداوالی تنی بیلے کی جی نطا خو طلاق ننی بیلی تا طلاق ویلی او یا چه کمدنو ہوئی چه دا خو تا چه کمدنو دا اولنائی خبر اسک لکا ولا ورپسیدی بیاوی ورپسیدی دا خدا دویم و درین دا اولی دا پارا تاکید دے او تاکید و موقعت چی دی دا یو شئی لحاظہ دا یو دے لحاظہ دا یو دے او یا ہوئے چی کاغذ والے و گردہ گردہ چی کم مولا بدری یو کئی کم بای چی دری با یو کی بیا گردی گردی گردی نو سیب امانا سوابای پریدی دا سزا دروڑ پغاڑا پانچ پیر مدرسہ پریدی دا شاہ منصور پریدی دا مانکای پریدی توردیرے پریدی نوخار پریدی دارنگا کوڑے پریدی نوخار پریدی پیخور کی بلا غٹی غٹی مدرسی دی اگا پریدی پا یو گوٹ کی چتا یو گنج کی مدرسی گندی که گنجی آغا زائی که مدرسی او یا چه کمدر دا سی پوری ووزی او حالتا چه کمدر یو ملائی مدرسی او اغوی چه دری یو دی دیر طولو چه وی چه دری دری دی دا دی ولی پری خوزن ولی دی دا اللہ پا دین نپوی دلو او آغا دا اللہ پا اغستار طبیعت مطابق خبر کون او دا نور ستار طبیعت مطابق خبر نکی نو تب دین کی خفلہ خوخ گوری توای دا چې کمدنو سیاو دی دا یاو دی دا سی پاتوار کول حرام دی دا دا سالور وارو امامانو دا غی دا مذہب نا خلاف تا سالور امامانو دا مذہب نا چه کمدنو دا خبره خلاف تا دا ائمه مجتهدینو ور سره چې کمدنو اجماع د صحابه کرامو اجماع د صحابه کرامو دا غیر دا مسله خلاف ده صحابه اجماع په دې شوی دا چې درې طلاق درې دي درې درې دي فیض الباری کې په دی واسطه دا بیا ځان له کتابونو کې ګوري نیلویس ابراهیم الله په دې او بهترین رساله لیکلې ده فیض المستغاث فی حکم الطلقات الثلاث وانا سرفراز خان صاحب درس ابراہیم اللہ عرب میں اور رسالہ لکھلی دا عمدۃ الاساس فی حکم الطلقات الثلاث مولانا عبد الرحمن نورستانی رحمہ اللہ تعالی عرب میں اور رسالہ لکھلی وا حکم طلقات الثلاث. نو دا دری والا واقعا دی دا دی امام ابن تیمیہ رایو جی پا یو مجلس کی پا یو جملہ دری ویل دا دری ندی یو دی دی امام ابن تیمیہ رایو بیا دا غش آگر دی امام ابن قیم رایو پا دی کی امام ابن تیمیہ دا خپل متحد نا خلاف تی امام ابن تیمیہ حنبلی دی امام احمد ابن حنبل رحم الله فتوا دا دا چه دا دی کم ننو دری دی دا دری دی ملاز زان لکار گوری مذیب آمی کئی او زناب ادرد پو عمل نامہ کی نکلے کی گی فائن تو اللہ کا کتلاک و لور کبل نو ندر و دا خضا تدی زوڑ خاون دا پارا من بعدو پاس دی درین طلاق نا تردی چی نکاو کی دا خضا دا بل خاون سرا چه بل خاون سرا نکاو کی بیا ورلاغ طلاق ور کی او دا غینا ماواره تیری شی عدت تیر شی او بیا رضاوی زور لیلا و مجنون او دا خضا ہوئی چه بس مام خاوندان دیرو لی دل خونده اونکو او سڑے ہوئی چه منگو هم چه کمدنو لیتی شید دیرے والی خوفات دیو نکو تو بس نازارا چه کمدنو خانا او بیدا یقینی چوز پا گزارا کو یو بل تخصق تاوی چه گردی پیرا با نخری نکای گزارا با کو تو سعید بیا فائدو اللہ کا کتلاق والا ورکو تیدویم بندانو تیدویم خواهن فلا جنا علیہما نشتر گناہ پدی دوارو بانے آیت راجا پدی زور لیلا و مجنون آیت راجا چراو گردیو بلتا خو علا ان زورنا کردی خیالو چیدو بدری دی پولی دا اللہ نیتوز پا گزارکو آل شریعت پا طریقہ بجوان کو اہمیت دا احکامو دادی حکون دا اللہ و پولی دا اللہ بیانی اللہ دیر را از آقوم تا یا علم اچھے آئی پوئی گی و ایزاد و لفتم النساء دا پوری احکامات پورا شو پلی دو آیاتونو کی دا دو غلط و رسمون و رد کی دا غدائی پوری دا طلاقو ٹول قسمونا خولا بیان شو او دا یو دو رسمونو ناغی چه کندنو اصلاح کی یو غلط رسم داو چه دی وقت را طلاق ورکل او بیارا ولا چه کل و داغی دت پا خلاسی دو شو آغی بوی چه اس پر دن سشم خلاس شم ندو بو ترو ہونده کیوی زما خز ایخا پا آخیر که بیو ترو جو اکڑا پا تانگاولا بی بجی تری قبان دی بیا بی سارا کروی دی برانانا تا بزا تڑکو ما تڑکو ما ری پختانوی داسی په پردم دینا تڑکوم با دی طلاق پیلوار کو بیا بی سکندنو تاخیر کی رجوع کلا تنگولو دا پارا قرآن کریم وی دامکو وی یا خضا کاو یا پردم دامو آیا چیز طلاق ندر کوم او زبتا تڑکوم سوک بدا ندازو باسی بیا بخفای وائزاتو اللہ تمون نساب پاوکیت طلاق ورکیتا زنانا اولارا خبا لغنان ورنزدی شویده نیتو خپلو تا دل تا ممانا خلاسی دل نکای خبا لغنان خلاسی دو تا نزدی شوی خبا لغنان اجلاؤنان ورنزدی شویده نیتو خپلو تا فارسی کونده مارو بیسار که دل را پخولی طریقہ پخوا جا او سر ریونده آیا پریگ دی دل را پخا طریقہ باندی شریعت با طریقہ پریدی پلا تم سکونده او مې سارا وې دل را د پاره د تکلیف ورکولو هدا د پاره چې تاسو زیاتې وکي زیاتې وکي چا څوک دا کار بیا خینند زیاتې وک په خپل ځان باندې خزه ته رجوع کی خزه کوي نه ختنګي هي زیاتې وک په خپل ځان سب الله فقط ولما رب سايو هر ګناګار په ځان زیاتې کوي زکا وعليها مكتسبت وعلیها مکتسبت بار گناہگار بزار دیاتے کی دوی بدا چه که دیشی تده خضی مرورشتے دارنگی بچیشتے اغیر اپاسی چه دا زمانگ دا خور دے تنگی یا زامن دے راپاسی اویز زمانگ دا پلار زمانگ دا مور تنگی راشی او ڈستی او باسا بیا بوائی چه ڈستی رانا او باسا پکین بریزان نا پکپل ایستی فقط ظلمان افسا اکو خوشی زائی که رئیسار که دور بدیووی چه دور سو پرده خردوی ولا تتخذوا آیات الله هزوا ما جوړوي د الله د آیاتونو نګ چې کله خوشکه او کله پریدیو دا ګپ ما جوړو ما جوړوي د الله د آیاتونو نګ یو سړی راغی عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ته وای وای ما چې کمدنو خذلا سل طلاق اور کړی دي سو سلام توس پس چل کوما هغه توی پتا سو کې او تند الله پایا تر پورې غب پله گئی بیا راش بیا وای چې ابن عباس ابن عباس ابن عباس لږه خزه طلاق کړه پر شریعت طلاق ورکل د شریعت خلاف شریعت څه خلاف رسی وته وی وتا الله د ایتن نو څه جوړ کړه غب جوړ کړه فجر مفتی ته الله تعالی را ما خزه له طلاق ورکړي پیسو ایسلو مفتی سے بطوی دادری نے بخضا واقعی شو دادری کم سلزان کیوں مرنڈا تو دا دا اللہ دا ایتونو سر اگپ لگول دی احکاماتو سر اگپ نلگئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی من قرآ القرآن فدخل النار فقد اتخذ آیات اللہ حضوان چاچہ دا قرآن ترجمہ اکڑا درس یو کو بیان یو کو توجیګانی ورزدا کړی درس یو کول او سره دې نه دې دوزخ ته روان دي نو معلومه شو چې دا الله د آیتونو نقل جوړ کړو فقد تاخذ آیات الله هوذوا عمل نکول په احکاماتو او په الله په آیاتونو دا الله د آیتونو نقل جوړول دي ولا تتخذوا مجوړو د الله د کونو نټو کې اوګا امتنان دباری تعالی تعالی احسان دی دین اسلام دا اللہ احسان دی دی قدر رکا او یاد کئی نعمت دا اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ رب العزت وقل زاننو چھتا دی کندر سنگا بی او اللہ سو اکڑل او حاگا یاد کئی چھ نازل کردی اللہ پتا سبان دی سی نازل کردی یعنی قرآن والحکمہ و سنت حکمت ناغی دامل کولو طریقہ یعنی نبی علیہ السلام خانگی جوان یاد کا چاغد بیبیان و سنسم جوان تیر کرو والحکمہ و سنت طریقی یعنی ذکم میں نصیحت کی اللہ تعالیٰ سبری باندی او یرگی دا اللہ نا پوشی نسخہ دا عمل او یرگی دا اللہ نا او پوشی چھکین اللہ پاری سبانی پوی دن کے رئے وَاِذَاتُ وَلَقْتُمُ النِّسَاءَ دا دے کم دنو دویم غلط را سامو دویم غلط را سامداؤ چھکل با یو خضا طلاق اکڑے شوا طلاق اکڑے شوا او داگی با عدت تیر شو پلار کرا برالا یا بولا زامنو جدا کور جوڑ کو پلار نبا جدا خاون نبا لڑا تو دیتا با خاون شرطو لگاو چیزا بچی بس آتی او بل زیبا نکا نکای یا بولتا پلاروی یارونو چی با خوشوا او دلی دا خاوندان تاڑیر کل وقت تیر کو منگ منور نشرمائی کور کی نا پارام او دوباره با بلا نکاح نکای نو سیبا یعنی طلاق شوی زنانا اغا بی بیا دوباره نکاح تا نپری خودلا پابندی بی پیو لگولا چی دوباره با نکاح نکای دا یو غلط رسمو ده قرآن وی دا کار مکوی بس داغی دوارو قسمت نو شوی او د دې خزي داغه سره کور نه جوړیدو کې دې چې بل خاون سره خپل کور جوړ شي بل سره خپل کور جوړ شي په دې نکاح نه بندوي ما داغه مساله دا موزه القران کې شاه ابراهيم الله ذکر کړی دی چې دویمی نکاح تا بد قتل دا کفر دی هغه دا دی دا نه چې سړی دوی مخزه کوي او ځان له شریعت حکم دی خدا دی هغه دا یا دی چې او پیرې نکاح کړی دا او بیا چې کمزرو نکاح کوي یعنی کونډا دا یو خزه چې کمزرو خاوند دی مړ شو خزوانه جینه ده او دا وی کزه نکاح کوم خلق بسوي پلاری نه پری دی یا چې کمزرو ورونه نه پری دی وینه باکای نکاح ته خاوند کور نه پری دی دا چې کمزنو ناجایز دی هو کا خپل خو خووي چې بازو کنتون کوما دی بچو تا او زه نکاح نو کوم راز الله مثلا واذا طلقتم النساء پاو کې چې طلاق ورګي زنان او لرا فبلغنا اجلهن او رسید دینې تو خپلتا دل تر سیدل تمامې دلی امام شافعی رحم الله وی دل سیاق الكلام على فراق البلوغین یو په سراغلی فامسکوهن رضا الی چې کله یې خلاص نه بل به سراغلی چې نکاح نه ممره کوي رضا الی چې نکاح چې د خلاص شي رضا الله سیاق الكلام على فراق البلوغین فبلغنا اجلهن نور سید دی نیټو فلتا فلا تاذلون نم بندو دی لرا متنګ وای دی لرا ایان کی هو ہوندا ایان کی دا زوا جاوندا شریکاو کی دی خپل مړونو سره تخاون سره وای نکاو کی تخاون چاته وای شریکاو سره شوی نو دوباره سره څه شي نی یا زوړ خاون سره نکاح تو زوجی و طویلی پید بار دا ماکانا یا دا نوی خاون سر نکا زوجی و طویلی پید بار دا ما یکونو مجاز بی المشارع پچ و توائی آئین که نازو آجاونا چھلی دی نکاو کی دا خلو مرنو سرا دا خلو خاوندانو سرا ازا ترازو بینو بالمانو چکالا دی رزاوی ترخل میند خوش آلی یعنی وی ازاستا لحل خسمانی فما بالو نزارا چکل جگر ماریو بل سر روخ شی و تماشگیر بی اصل نکون جنگی و جخلا و خاونیو بل سر روخ شو و تازو بکست کوئی چننا و سب نکانکا و بلکل بانکا استا بکست کار دی آسی زان لده چه کمدنو کار کتل لده آئیان که نازو آجاون نا اذا ترازو بینام چکاله دی خوشاله رضای تر خپل میاں دا په خطری خبان دی ذالک یعذ به بیا کان امیت دا خامو دا نصیحت کول شي مده سرا هغه چا دا چې وستا سنا هیمال لري پالا باندې پرد رستانای تر دې احکامات او خیال واغ سوب ساتي چې الله اخرت منی فائدہ دې احکامات ذالکم اسکالکم اطهر دا ډیرا د پاکه خبره استاد د پاره او د صفای ای یعنی چې کله چا دا سوارنی شروع کړي دا غره ډیرا خطر نه کیږي دا هغه د راسوار د خوان نه دی خبر او چې چا دا سوار کړي دا هغه باندې فسار دار لازم خدا جی یو پیره طلاق شوا نو د دې مثال نه سواریا مده دیو څه کمندلو خاون لیدل لري ورسی لیدل دي اوس کدیلا د نکاح ری بند کړه کې دې شي معاشره تباہ او برباد شي معاشره تباہ او برباد شي فذالکم اسکالکم دې سره بزړونو پاک شي یعنی خیالات پر دې خزه او د سړی سم شي او معاشره وا د ګن او د زنانه پاک شي اسکا باطن سره تعلق لري اثار ده ظاهر سره او الله پوئیگی ستاسو دا معاشره بصفائی او تاسو نا پوئیگی وارتم لا تعلمون او تاسو نا پوئیگی والوالدات ارزیون اولادون دولا سم حکم در ازا ذکر گئی طلاق چه کمدنو اوشو ناسنه چه بچه پاتی شی او اغاو که سو کیاو تلڑکه سو کی بل تلڑکه نو پا کورانه جوان کی علم ایلاد دایو مستقل مسلا از زواج علم ایلاد شاست بدور بازغه کی اموی حجت اللہ کی چه ده تدبیر المنزل مسئلی چه ده نو غاٹی اغاد ریوی ده آغا پنیز او بدور بازغه کی سلو روی از زواج الولاد او الملک الصحبہ یو ده کمدنو وعده کولو دارون بای اجتماعی زندگی ده بیا بکی بچه رامین ستشی دا آغا حقو نری بیا ملکیتی پا کور که زنی ده یو زی زنی ده بولی او سرا صحبه یو بر سرا وقتی رولی دا آغی اصول قرآن ذکر کنو الولاد مستقل مسئلہ نو معشومان و حقونا دا آغی تربیت دیو آیات که دا آغی حکمونا ذکر کنی والوالدات ارزینا او میں دے پائے دے ورکی اغئی خلو باشوتا یرزینا مزارے پمانا دا امر دا مزارے پمانا دا امر دا یرزینا اولادا انا پائے دے ورکی خلو باشمارو لا حولین کاملے دے بکال پورا پورا دوکال دے ورکی ردوانی متحرہ سی سلاسون شاہرا تاغر آگلی دی صورت احقاب کی د پاد ماشوم سے آت تا دی اوگوری دا دوانا مقیم بند اولی شیر ایروان دی لی مان آرادا یو تی مر رضا دا دا پار دا آغا چا شیر آدیوی چی پورا ورکی پائے پورا کی مدد رضا داو دا مور زی مواری با اوز دا پلار زی مواری مور با پائے ورکی دی پائے ورکولو کی ار سرالو د ماشوم لباول او د کول په فقه کې و چې ورته حضانه ویل کېږي الحضانه د ماشوم چې کمدنو وینزل را وینزل جامې دا ارسب کېرالل په دغه د مور ذمہواری و د پلار ذمہواری وال المولود لو رزقو نا کې سوتون دا او په پلار د دې بچی باندې وال المولود لو دا بچه ده ده ده پاره زیگه ولی شوه ده نو با ده ده بچی بانده پپلار ده ده بچی رزقه هن نه خوراک ده ده ده ده ده مور ده ده بچی خوراک پپلار ده یعنی خرچه بده کی وکی سوتو هن نه جامر ده ده بلمارو پخطری قبان ده در آواج مطابق لا تکر لمن افسر اللہ اوسا خضه بچه کمدرو گردان نگواری خضبا قیمتی جامع نواری خاون تا بگوری داغی حیثیت مطابق کار بکی لا تو کلم رسول اللہ اوسا نشیزی بوان کول اس بندہ مگر دوست مطابق داغو بلی او مسئلہ ہوئی کلا نماشوم نواج مور تنگ کلیشی کلا پلار تنگ کلیشی مور تاولا خبر کی داؤ گورا کنے ساداؤ پرتوک تو گوراو خبری ورطا کئی ما شمان دی کل سخائی کل سفائی دورا اور تا مور ندی نیول بکار اغام انسان دی کل دا مور دا قضا چیزا نو خاون بسن خطی تا ورشا تا وڑو سلسل سٹونه زمان ما شمی لپنزی سٹونه دی دا سدی او دا دی پرون اول رزمی وادله بوتله او سټ میو تا چوله اوس ته زه بیا پاکه سټ کې بوزما دلته کوله سټ را کنه او دلته د بجلی زنګورا چې بزه بټن وامه د بجلی زنګو یو هغه پکې زنګی را زنګی د بجلی زنګو ولا را کله ورته یو سوې کله ورته بسوي او څنګه یې په دې و څنګه ول نه کوي دی اول لا تزار والدته به ولا دیا لا تزار را عمومی معنی ده مجهول کیږي یره معلومه جائز ده لا تزاررو لا تزاررو لا تزار را والده تم بوالده ها نواشی تانگا والی مور پا سواب ده بچی بانده او نپلار پا سواب ده بچی بانده معشوم آغا ده کمدنو پاته و خپلاره مرو یا ده کمدنو ده پس مرگیو شو او یا جسن ناماشوم و شپلاره مر شو پوز پا ده معشوم خیال سوک ساتی ده پلار ده زی مواره با سوک ادا کئی وعلى الوارث مثل ذلك او په وارث باندې په وارث دی بچي مثل ذلك پشان د حق دې پلار دې فائن اراده فسال الله بل مساله ذکر کړي خرچه د اخذ او خاون هغه مشوره وکړه چې د اولاد دراوریدو لګته ني دا چې موږ نه یو ته دونیم کال صبر کوو دل پای ورکو دا بیا بل چې کندرو سرور کاله پس کیږي دا خو بلوي لاندې او خبره دا ده پای راوتی دي او فیډر میډر مور ورکو ساتو به او دل مبل رو رو خور راولو په وخت باندې نو صحیح دا کار د مشورې ده نو خزه سره دې مشوره وکي دا مشوره چې کندنو چې پاره کې دا معصوم سیاتم نه خرابيږي او د مور سیاتم نه خرابيږي دا خانگی امور دي د کور مسلې دي په بده کې خوده سره مشوره وکړه اوس په خاوند سوې چې خلک زبوس لکه خوده سره مشوره کومه خلک خوده سره دا به د مشوره کومه دا قران ویلي دي کنه وتشاور دي ویلي دي فیروز نی از دلیل رسیدگان کمال چو سوار به منزل برسد پیاده شود دا ستا عجزی ده چه بده که خد سر مشوره وکا فاید ارادا فی سالا کده دوارو ارادا وکلا ده تین رکت کولو پر از آمد دیار ده دوارو او پا مشوره نشتر گناب ده دوارو بانده واید ارادو مستبدال زوجین تا بلا مسئله ذکر گئی کچر تا نماشوم مور صحت مزیدار نو پایی اونا یا پاگی کسی بیماری وا او چاگی اگا پای ورکول معشوم لام نماشوم صحت پی خرابی دو نماشوم صحت پی خرابی دو نو بلا زنانا اگا دی معشوم لپای ورکولی چی کنا چه بلا زنانای علاوه دا مور نای نو اگا لپای ورکولی چی کنا بیا ورکولی چی او کاغی سا شرطو لگو چه مالا ما چه کمدنو خرچا راکووی تک اپای ورکولو سرماوی دا طول مسئلی را دی سابون والی ما شم لا پیمپر بولا لی دا خوی او خبرانا دلوی لانجا را دارسی و سر تڑلی دی اگی ویل چه مالا ما دمیاش دیلا ستزر روپای راکای یا برالا دری سلور جوڑی جانی حالی تو چه ست تڑلی و سروک لاک کبولا ورکی دانا چه تڑلی و سروک ل بیا وی چې مال خپل پیسې او تا وا چې څه چلو شو اوس پای خرڅه ته خو خدای زړه کو شنو کې پیدا کړو زما بچیله دی ورکو څه چلو شو څه چلو شو دا کار وکوا وای نه راته مستدار زوجین خیر اده کوي تاسو آتا سر دی اولاد کوم دا ج تاسو پای وګورئ داینه وګورئ ته پار د خپل بچو عربو کې دا ډیرو داغی ابو هوا کی مسئلہ و باندو تبی پل اولاد لیگو نبی علیہ السلام بنو سعد تا لیگلے ہو بنو سعد تا نبی علیہ السلام لیگلے ہو دا حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ نالا اگی والا پائے ورکڑیو او سن جی بنو سعد تلال شی بنو سعد دل لرے رے کافی فائف نم لرے رے کافی لار دا چې لار شي نو اکه شانت شړغونده کې علاقه ده شناشنا علاقه ده شړغونده کې ابو هوای مزیدار ده او پاری کې غزل زایدا چې نبی عليه السلام بيزي سره ولي دي یا سدين داغه ناغه کانډه تارې توکړي دي ان د سړي د نبی عليه السلام هغه ماشومواله جوړيږي چې دلته بلکې نبی عليه السلام وړو کې ګرځي ده او د جوړيږي طبقه بانو سات هغه ګندنو طائف نا تقریبا 100 کیلومیٹر انور لری دا انت سر دی اولاد کوم تاج تاسو په وګوره بار د خپل ماشومانو نشته د تاسو باندې ګنا اذا سلمتم چې کله اواله کوي تاسو تعبیر په ماضی باندې وکړو نور اذا راغله ده اذا په داخل له مزارې ته جوړ کړه او تعبیر ماضی سره کو جخا مخه ورکا اذا سلمتم چې کله اواله کوي تاسو اغه تاسو مقرر کړی آتایتم شتا سیر عدد ور کولو کڑی مقرر کڑی تاسو بیل مارو دفخوا جبان دی ویرگی دا اللہ نو پویشی شاقینن اللہ پا عمل ستاسو لیدن کے والذین اتوافونا منکم دیار لسم مسئلہ ذکر کئی حکم دا متوافانا زوجوها حکم دا متوافانا زوجوها آغا خدا چداغی چی کمدنو خاون مرشی داغی بسو حکمی داغی بسو حکمی دی آیات کریمہ کی چکم زمانگا مخیطا دے دی که وی سالور میاشتی اللہ سرا دے سالور میاشتی اللہ سرا دے او پسورت طلاق کی وی وَاُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ کمو زنانو چی امیدی دا آغی نیتا دادا چی آغی امید کی دی او بچے پیدا شی بچے پیدا شی اس متوفان آزو جو آن او دا حاملی پمینس کی نسبت عموم خصوص منواج هره چې متوفا و فقط خاوند مرشوه او امید نو نو مونږ په دې آیات عملو سالور میاشتې اولاد را دي دای ته کندرو څه شو اېدات شو دای اېدات شو دویمه یو خزه دا حامله دا حامله دا خاوند والا طلاق ورکړل متوفا نه دا حامله دا خاوند والا طلاق ورکړل پداغي باندې ومو په صورت طلاق شو کو عملو کو وزد تشي حامل وزد حامل او دریم خبره چه ماده اجتماعی چه آخذ هم متوفا ده هم حامله ده و پا کم آیات پامل کو پونش و جوڑی چه هم متوفا ده هم سشه ده یعنی خاون دی مر شو اچه خاون دی مر شو ندودی امیدو اوز پا دی آیات عمل کو نسلور میاش دیو لسر دی او که سوره طلاق باندې عمل کو نو حضرت حمل الله اوس په کوم آیات باندې موږ عمل کو دواړه آیاتونه به کې موارثو علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل وای په ابعد الاجلین به عمل کو چې کوم یو پکې ډیر دن پاغې وکو چې کوم کې ډیر وخت په خزر علی کچر تا وزه دا حمل نزده و یعنی داغی وزه تا میاش نیمه پاکی و نمونگ با پسلور میاش تو لس را دی عملو او کداغی بچی پیدا که دو تا و میاش تی پاکی دی نمونگ با بیا پا وزه دا حمل شو عملو نو علی رضی اللہ تعالی نووی پا ابعادو لجلن با عملو جمهور صحابه کرام فرمایي چې موږ باندې کې عمل کو پایا د صورت طلاق باندې پایا د صورت عمر رضی الله تعالی عنہ وی لو وضعته وزوجه على سرير چې خاوند مړ شو او دا غلا جنازه نه وشلي چې خاوند څه شو مرشو سهر او ماسپخین جه کمدنو ده خزی بچه ہو شو پس دی خزی لده بلچه سر نکا جائز ده خبر حدا پاغی با عمل کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل من شاء اباہلتو کده چای را دین زم اباہلی زم تیاری چیان در سورت الطلاق چی سورت نساء قسرا چی دی قسوا وڑو که سورت النساء چی دی ندار دی سورت بکرین رستو نازل شوی دی یعنی آغ آیات پده حق پده ماده اجتماعیه کی ناسخ تده دی مکمل ناسخ تده خب ماده سکی اجتماعیه کی با پا آغ آیات پانی منگ سکو پاگی بانی با عمل کی جمهور صحابه دا ہوئی او فتوا پده بانی دا والذین یتوفون منکم کور که دار ازی لکا سکمڑ شی والذین یتوفون منکم آکستان چه غستیش روحون دا گئی ساون غستیشی منکم ستاسنا او پریگ دی بی بیانی بی انتظار دیو کی پخبلو زار نوباننی یا تارب اسنا بی انفسهن انتظار بکی پخبلو زار نوباننی ارباز آشور و آشرا سالور میاشتی اول اسرا دی سالور میاشتی اول اسرا دی دیتا حیدار ہوئی داد غم رجی دی او دی کسی کم دنو بدا خضا بی ضرورت باہر امنو زی او شکم دا خضو فیشنی آغا فیشن باون نتی داو پا خاون بانے غم پی سالور میاشتی اولا سرا دی بیان پوسی نار باتا شوری معاشرا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو با دشپی گشکو حالات میں دخل کو معلوم اول حالات میں معلوم اول نیوزلی پلار تیری دو نو دیو کور نا آواز را گئی آواز را گئی وی تتاولا حاضر لیلو تسری کواکبو واراتنی اللہ خلیل اولائبو شپڑی رو اگدشوا آستوری روان دی واراتنی اللہ خلیل اولائبو زما خوب تختی دل دے زکا زما خاوز نشتے چه ما سر لوبیو کی و گپ را سر او لگی فواللہ لول اللہ ان تخشا واقبو لہر رکا من حاضر سریر جوانبو کدا اللہ یر نمی نما بوزان لیار را ہستے ہو اور دیکھر نمی ویسی شرنکار ہستے ہو دائیوی عمر رضی اللہ تعالیٰ وکی خود عمر واپس را گئے معلومات اکڑل ویداد چا کور دے آغی و تاوی دفلان کی کور دے بیا غصو شو آو تاوی اپوچ کی دے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اولانے آرکسو شاگا ملیٹری ایزم جوڑ کڑے ہو مخی و بس حکمو چیزی ویدی آدل زوانانو بٹول براوطل عمر وی سکستان ما منتخب کو ایل بطن خام ورکو اغی بار وقت جیاد تسی تیاری نو فوج جوڑ کو فوج جوڑ کو سرحداتو کی یو زیبل زیبل فوج یونٹ پراتیوی ویداغی خاون فوج کے دے وی خان کور تلاڑو حفظہ بی بی لڑوا امات المومنین کی اموان اغی ته بچیو سریعت مسئلہ دا تاپوس کن ایو ته بابا سو وی شرمی گماو تاپوس کن ما چی او خلا بغیر دا خاون نا بغیر دا مشاقت نا سور وقت انتظار کولی شی اغی سرکتا کپلا ریو کنا اغی ته بچی دا خبر دا دین دا او شرمی گماو اغه و ته بابا چې مشارکت بازار ته تیرې نو سلور میاشت انتظار کول شي عمر حکم کو په چې کوم فوجیانو سلور میاشت تیرې شي وي پورا دي پای درې فورن چټي ملو شي اغه دې کمندونو راځي په چټه باندې راشي په چټه راشي قانون مقرر کو چې سلور میاشتو نه زیات یو فوجي په سنگر کې نه تیری او په سرات باندې باندې تیری راځي با فقه مسالم دا چې سلور میاشت کې خاوند او زل دی بیبی سره ملاویدل حق دی کاغف پل حق ماف کی او توی چه که تبلیغ کی زینو زا یا توی دوبای تا زینو زا غزان لخبر آزا کو کاغی اجازت نکی نو سلور میاش دی که یو زل چه کمدن و آغی سر ملاویدل دا ضروری دی دور منصور کی ایمان سیوتی رای مولا یو فیصله نقل کرده دا شکاب رضی اللہ تعالیٰ نو کعب رضی اللہ تعالیٰ نو اغا قاضیو ناغلے و فیصلہ رالا زنانو غائے پفل خاون دعوی اکڑا ایو القاضی الحکیم یرشدو الہی خلیلی آن فراشی مسجدو پھر قاضی سے وہ الہا خلیلی آن فراشی مسجدو و زما خاون چې ده نو سجدو زمانه غافل کړه ده تاجدونه کوي مال خپل ناراضي ليل و نهار ما يرقدو فلست في حكم النساء احمده شپه ورځ ان عبادتونه کوي کده خزه په صفات باندې تو زمانه تاسو کې نه زده دي تعریف نکوما هي تعریف نکوما زاہدو فی مسجد تعبدو فرض القضاء یا کعب لا ترددو وی بس خپل عبادت زمانہ غافل کړه دے سم فیصله ویو کہ کعبہ اگر خاوند نہ تاسو کو کعب رضی اللہ تعالی عنہ دخل خاوند نہ تاسو کو تاغو پاشارو کی جواب کو وزاہدنی فی فراش آفل حجل ان امرؤن آزدو فی ما کد نزل فی سورت النساء فی سورت النحل وفی سبع التوال وزد کمدنو دا سی او سڑے ما چیزم بات کمدنو دا دیدو ڈولے پالنگ تو مجد نشتے زد سورت النحل تلاوتو او سبع التوالو آیا تونو چی کمدنو دے غافل اکڑے ما اے غافل اکڑے ما قاضی چه کمدنو فیصله واورا ولا اغو پاشارو که فیصله ویلا پی ان خیر القاضی نامن عدل و قضا بالحق جارن او فصل قاضی آغی چه خبر آگا حق بیان کی ان لا حقا علیکا یا رجل تصیبوها فی اربعین لی من آخل سلور میاشتو کرده حق ده قضیت من ربها عز و جل فاتحا ذاکا ودا عنکا لیلل دادا اللہ پہ سلد ہوئی زان و بانی مانی ختم کی او ادا حق پا دیل ورکائے اربع تاشوری و عشرہ یا تربسنا فیان حسین اربع تاشوری و عشرہ سرومی عشر و لسر جی فائضا بلغنا جلعنا کلا چورا سیدنی ٹوک پلتا منشتر گناہ پتا سبان دی پاغس کی چکی رازنانا پخپل زانو نبان دی پخوا جبان دی یعنی کردین عرستو زان تی کمدنو صفا کی سرگی توری کی شونڈی سری کی چکا سوک میں تپوس کئی نوبا میں کی مجائز دی بیا خیان حسین نبیل مارم او اللہ پامل ساسو خبردار دی تو بدا سی کلی انداز معاشرہ جوڑی ولا جنا علیکم دا سوار لسم حکم ذکر کئی حکم دا خدمی و دا تاپوز دا زنانا ہو ولا جنا علیکم دا کنڈ زنانا دا آگی چی کمدنو دا کنڈ زنانا عدت تیر شو یا عدت دوران دا خاون مر شو آیا او سڑے سوک ساتی شدی زنانا سرما نکاہ اکڑے نو داغی طریقہ کار بسوی دو دو جبی عملو ندی او دو دو زڑا عملو ندی یو جائز او یو ناجائز د جبی میو جایز دیو نا جایز او د زړو میو جایز او یو نا جایز د جبی نا جایز په دوران عدت کې صراحتن د نکاح وعده کول صراحتن دا نا جایز دی د زړه ناجایز په دوران عدت کې دنه د نکاح اراده کول دوران عدت کې دنه د پیغام په ورځو کې دنه د نکاح اراده کول دا نکاح ناجایز و نو اراده ناجایز د جبې جایز اشاره کول د بوسلان دی وګوتل چې دوره ته کندنو دی تپا تولګي چې سړې پومې دوارانو کې دی پاتو تولګي زکه اوس کو سړیو مې دوار کیږي کنه ولا په دیوالو لیکلې چې مې دوار جمهوریت خدا کا رب کنه سړیو مې دواران کړو او د سړو جایز چید تیر شی نو انشاء الله زبو سره نکاح کوم چید تیر شی زبو سره نکاح کوم نو دا سالو عملونه د آیات کې ذکر کړي ولا جن علیکم او مستر ګنا پتا سبحان پاک سکی اور رستم می من خدمت النساء چه شارک وی تاسو باغی سرا دا کوئی جند زنانو نام خطبہ دا دا زنانو تا پوستا وی چلی نکاح تا پوست کم کئی خطب مقصد تا وی چلی دا خاز برشی ما خطبکم ایو المرسلون خطبہ ما یخطبو بیهی چه سڑے پی بیان کئی خطبہ تقریر و بیان توی تقریر او بیان تا دا عربی کمال لے دی دا سے لفظ تا مسلسط الفاوی دا دو قسمی زنی مسلسط الفا خلق پا حرکت سر ایمانے نے بدلی جائزی دری وڑا حرکتو نا جائزی خمانا نے بدلی گی اسمن اسمن اسمن مانا نے بدلی گی جسمن جسمن جسمن مانا نبلی مسلسط الفاظ مانا نبلی دوی مسلسط الفاظی خو مانا بلی جننا جننا جننا شفا شفا شفا دی سارا مانا بلی خطب خطب خطب دی سارا مانا بلی دل دادا عربی فصاحت تی او چی بیاد خان اٹکے لرکی نو حطب یا خشاک تیوی لکی گی حمالتل حطب حطب خشاک تیوی لکی گی نو خالق پیدا کون کی تاوی او خالق نائی تاوی خالق نائی تاوی شا سر خریصوی لہ دورا فرق دے ربائی کی دازن تجوید زدکول تی کمدن ضروری دی والاخذ بی تجوید حتم لازمو ملم یجوی دل قرآن آسیمو جزری وی چه الاخذ بی تجوید حتم لازمو دا واجب دی یو چه کندن استحبابی و استحسانی تجوید دی او غنی دیو اخفاگانی دیو صفتون دیو تفخیمات دی خیر رکاغنی اخذ بدینش دل قرآن خون با سر سواکی گی خدا چه کم وجوبی دی چا معنی له ذریو هغه پکار دی چا غیا شي پساتی ابراهيم الله فرمایلو نقطه سره فرق راغې وای هم دعا پڑھته راي اور اپ دغه لکھته راي بس ایک هی نقطه نے محرم سے مجرم کر دیا هم دعا پڑھته راي اور اپ دغه لکھته راي چو دعا سړی وي او لیکون کې د عین د پاسه ټکه وکړه دا خو دعا نه ده دغه دوکا ده او ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا محرم نو کچا دے حید اللہ نے ٹکے کنو مجو نو محرم سے مجرم کر دیا اغیب یا فرمائل بھی ایک ہی نکتے سے دونوں کا ظہور ایک ہی نکتے سے دونوں کا ظہور خواہ خر سے خارجی رائے خر سے رافضی پیدوار یو شیدی نو دا یو سوار لستی کی دی پا قیدہ کی دمرا گران نی طولا قیدہ انت کی ستکی دا پا دیکی دا دیار لسوار لستی کی ار چالا ورزی او دالیت ار چالا ورزی جدا سنگ ادا کی گی باشوا دا ار چالا ورزی تاشوا جیم شو دال شو طوی شوا دا ار چالا ورزی لامو میمو نونو یی دا ار چالا ورزی او دا یو سور تکی دی دا خا او دا حا فرق دا سا او دا سین فرق دا دی صوات او دا سین فرق دا طوا او دا تا فرق دا ضاد او دا زوا فرق دا زال او دا زا فرق فا او دا فا فرق یو سور تکی دی یو قاری سرکینی دا رز انا پا پینزمن تکی یو تکی سی کیده لیشی پینزمن تکی بیا مشق زان لکوا یو تکی پینزمن تکی سی کیده لیشی نو چی طول تکی پین سوار لسی نو چودہ پانچے ستر او یا منٹ شو او یا منٹو نشو دام منگ دا قرآن دا پارا نورکو او بیا چه کندنو ارغڑان دی ارغڑان دی بل بل شای الحمدللہ و بل غولمینو دا آغا سووی چه بیا دا اوریدوم نی دورا لگا گزارا پکاری فی مار رستم بی من خدمت نسائی پاس کی چه شارک وی تاسو پاگی سارا اتا پوز زنان آونا یا پڑ ساتی پا کھولو زنانو کی پڑ ساتی چه داتی تیر شی نزبو سر نکاکو معلومو اللہ تا چه اقینن تاسو یاد وی بدی خودو تا خام خام است خبر کوئی خو پابندیو لگولا ولیک اللہ توائی دون نصر را تاسو آده مکوی ده دی سر پپٹا کلک خبر بانکه پا دوران عدد کی دوران عدد کی نکاح تڑل حرام نو ده نکاح وعده کولم سو حرام وعده بانکه الا انت قولو قول معروفا مگر دا چوکی تاسو خبر ده رواج مطابق علاقی مطابق ده رواج مطابق داغی خبرو کی الا ان تقولوا قولا معروفا چه سار راو تم دو کور افضان لنگی چهی پا خکڑا یوازی یو اللہ خون کئینو او اللہ رستا بسر دو دوپٹی چولو سوک پیدا کی او من کر اخواد او دلشولو ایس سوک نشتے دلشولو ایس سوک نشتے اللہ رب العزت چه کندنو ستا بسر دو دوپٹی چولو سوک پیدا کی او یوازی جوان دیر گران کار دی الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چه تاو چکم دنو تاقولو قول معروفا او کئی تاسو خبر درواج مطابق ولا تازی مقدتن نکا او اراد مکوی دا تڑلو دنی کا کلک عظم مکوی حتا ابلغل کتاب و اجالا تردی چورسی لکنی ٹیتا یعنی اکم تاریخ اغیزان سر لکلو اخفل زیت سشی ورسی چه اپلان کی تاریخ میں خاون مڑو پلان کی تاریخ پانے میں چکم دن ہوئی حتا یبلغ الکتاب و اجالا تردی چورت سیگی لکھو اجالا انہیں ٹیخ پلیتا میر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل چھدایات دا آم و زنانا بارکن نے یواز دا کنڈ بارکن خدایات مطلب دا دے چھ یارانی مکوئی او پیاران الکانو چھنا قید پٹ یارانی نکی او پیارانو کې د نکاح وعده نکي چې د یارانی کې او پاره کې وای چې زه به تاسو سره نکاح کوم استاد قران وي چې بل چا باندې باور نه کوي دا دې نکي تکار دې نه معاشره تبا کیږي تمور او پلان نه تپوس نو کله الګو شي نه وتختی معاشره سره تبا شي او کله چې کمندنو جنازه هر وکړي په ما بل چاله ورکړي ما وی بل چالا ورکی کله د مور او د پلار نه فرمان شي الګ او جنه نه دا د مشورې خبره ده پدې مور او پلار پويږي د دې وجنا زمونږه امام حنیفه مسلک دا دی چې یو زنانه بالغ زنانه خپل ځان له نکاح کوي نو کول شي بغیر د اجازه د ولی نه مثلا اصول شاشای کی دا د کمنو وی صحیح ده او زمونږ د امام ابو یوسف رائے دا ده چې دا نکاح صحیح نه ده فنکاح باطل باطل باطل ایما امرات نکاح بغیر اذن ولی یا فنکاح باطل باطل باطل شته کنه قد دا نکاح صحیح نه ده اوس واقع مفتیان صاحبان وی د امام ابو یوسف په مذهب پتو ده اوز دی امام صاحب آغا وقت پاک خلقو اجدا مسئلہ وا کوز دی امام بوانی پا مذہب را آغا سنو کی سبا جوڑکی اوز با دی امام بوانی سب چیزا مور و پلار ادارنگ دی رورد مشر یا رتر دی اجازت نا بغیر نکاہ نکی دا نکانا دا یارانا دا او بیا زیو کوٹ میرچ کئی لو میرچ کئی جنیو تفتی علتا حالک سارا لارشی عدالت توخی جی نکاو کی کورٹ میں رجو کی یا لو میں رجو کی دا ناجائز دی شریعت کی دینا معاشرہ تبا کی گی دل تبا صرف بیاداوی چھ دے کتاب نہ بدلو محفوظ لکل مرادی چھ اللہ دل قسمت کے کم جنائی لکل دا اکا بدل خدای در کی پیوی پوری دل مطالا اوزگاری چھ کم دے قسمتی اکی لبد خدای رسائی حتا ابلغ الكتاب واجلا تر دې چې ورسیږي لیک چې کمندونو نیټه تا والم پوشي چې اخینن الله پويږي باغوانې چې بزړونو ستاسو کېږي فادر نو يرګي داغنا والم پوشي چې اخینن الله به په خونګه ناکامي لا جن علیکم دا پیلسم حکم ذکر کوي حکم د طلاق د غیر مدخول بیا حکم د طلاق د غیر مدخول بیا کویدن شیوا او کویدن کی نکاح شویوا باقاعده د کوم نکاحی هغه د کمندنو شویوا نکاح شیوا خو بس رخصتای نمک کی مخ کی خبره د کمندنو روانه شو خبر روانه شو او طلاق ته خبر اور رسیدا داغي دوه قسمه ذکر کړي یو هغه وک نکاح کې مار نو مقرر شوه نکاح کې مار نو مقرر شوه طاغيله به جوړه جامه ولېږي درې جامې جوړې بولولېږي تفصیل فقہ کې ده او کمار مقررو نو نیم داغی حق کی گی نو نیم مار با آغی لور کی دا مسئلہ دا طلاقو دا گوره دا مرگ ندا کچر تا جا کوئی دنشوی جنائی خاون مر شو داغی پا میراس کیونی سدا و ماری طول لے او که مقرر شو ولنونو ماری مسلوی بیا ماری مسلی لا جنا علیکم نشتر ای گناہ بتا سبان دی ہندو اللہ اکتم النساء کتاو طلاق ورکوی داسی جنا کولارا چھ مالم تمسونا چھتا سلاس ندی لگولی دی سرا او تفریزو لہن فریزا او ند مقرکڑ تاو دی لرا مار نو جوڑا جامور کئی دی لرا علال موسیب مالدار بانے پاندازر طاقت داغو او په غریب باندې په انداز رتا کداغو متا بل مارو پیدا ور کول په خطرې کا حقان المحسنین لازم دی او واجب دی دا نه کانو باندې او مسلمانانو دا واجب دی وای ان الله تمونا دیم سورته وای وای ان الله تمونا کتا سنیکا طلاق ور کوي دیلارا مکه دلاس لګول استادونه دی سارا فقط برستم لون فریضا او یقینا مقرکڑی تاز دیل رمارونا فارستم آفارستم نو نملا آغینا چتاسو مقرر کړی دي نیم غوس دا یو لاک روپای مارو نو 50000 روپای دا به جنه لولیږي دا داغه حق دی الا یا فونا مگر دا چې مافیو کی دا زنانا یا فونا ينصر نه دي الا یا فونا مگر دا چې مافیو کی دا زنانا دا زنانا مافیو کی چې زنا خپل بس زنا خپل او یا فو الذی بیدیه یا زیادت کی آغکا صاف و بماند کسرت سورة اعراف آیت نمبر 95 پینزنوی حتی اضافا ہو تردی پوری چلی زیاد شو حدیث کے راضی او فلوها گیری زیادت کئی گیری زیادت کئی او فلوها ما فی کئی دخین چونا او فلو آزیاد کی اگدی کی گیری اگدی کی پیستا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالیٰ فرمائل شیخ قرآن رحمه اللہ تعالیٰ تا عربو کی او ملاوی چیزا سو دم رغٹ دو رغٹ عالمی و دو رغٹ گیری دی پر خود دا تیت ساجت دو رتا بس لگا دی رضا شیخ قرآن رحمه اللہ تعالیٰ تو فرمائل چه قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغفو اللحا فعین التعرض الی المقراض نبی علیہ السلام خوئی دی چه اغفو اللحا گیری زیادتی کی فعین التعرض الی المقراض دا کنچی پر کده کم دینا را لدہ تصابتا کا پی آغوی چه عفوا جزاکم اللہ و احسن الجزا پی آغوی دیر خو خبر منی لگا پی بس یوا خبر ایم بلاونا کن بس سقین چی دیر آغاز دیر اوزان لگی پکی کار کتل دی وچه پیغمبر علی صلاة و سلامی پریگی در و پریگی در ہاں اوز یو گیروا در زنی سڑی بینا آغا گرم بی او ویختی چه کمدنو اگدیگی او بیا زنگی گی دیر پاستوی نرمی نا اگدیگی دیر او بیا زنگی گی نو پاگی سر در گیری حسن خرابی گی نیو په یو وګه پرته نیو په وګبل وګه پرته چې بیا په موټر سایکل کې نه دور نه کې چې ځان نه ساده تاو کې په دې باندې ساتي سره مولا دې غوسه کېدو په داس مصیبت ته وي په نیو باندې ستلې وې دې پیغمبر د سنت عزت نشي کوله چې دې ته نه چې کم نه ساده تاو کې ساده دې تاو کې نو کدا سیوا چې حسن خرابې دو بیا دې موټي نه سیوا کاټکا خبر به ګور نه کړ کلان دی وکړه از دې موټي وړي دې ځای کاټکی دا نه د موټي وونه وي وسنه به سره نه نیوي دا څه ویلې دې تاسو پوس موټي وونه وي دې ځای او چې دې نه کوم سیوا یې وکړل دا هغه غسل جایز دی او لا نه دی خو جایز دی نو یا فوان زیادتو کی یعنی دی سڑی زیادتو کو 50,000 دی جنائی کی دی دو تا 75,000 لے گلی 75,000 لے گلی او یا فونام چھ مافیو کی دا زنانا او یا فواللذی یا زیادتو کی آکس دیر والیو کی آکس چھ پلازا کی غٹ دی نکا دا یاد دے امانا کل کل دا سیو چھی چې کوې د نوشي نو الګ کور مار جنای له وليږي زره علاقو کې رواجی هغه الګ کور مار وليږي چاله جنای له کپدی باندې ځان له تکای جوړه جام کای په د واده نه مخکې په ځان لاو او څنګه دی الګ کور ټول مار وليږي یو لاک روپای هغه لګلو او خبره چې کمنو طلاق او تور سیدا اوس 50,000 لچا کیږي طلاق نه کی پکار د شدا جنې کور د 50,000 د الک لس کی واپس کی دی الک وې چې چلو ما معاف کړ دې او یا فوالذی دا په صورت د مہر معجل کی او یا فوالذی یا مافیو کیا کچ فلازا کی وټه د نکاح دا هغه وې بس نه خلم پرې دوی پلازا کی غوٹا دی نکاہ دا دی نکاہ غوٹا دا الگ سارا دا دا خد سارا ندا کدھا افتیار خدو لور کڑوے نو رو جماعتی کی بچے سورا خاندان تلا کے دلو آلوی قوبل بو دا برداشت تړې کولې شي خزه کې برداشت نشته او په ټماټرو به مخاون طلاق کړو چې تا نن ټماټر نه دی راوړي لہذا ته طلاق خبره لانجو وا هر وخت مې سر نیولې او او یافو الذی دا اختیار سړی لري او یافو الذی یا چې کم نه نو معافیو کیا کچ بلازا کې وټه دی نکادا فان تاسو اقرب للتقوا سړی داغه درجه لوی ادا درجه لوی ادا نو هغه سره غټ اخلاق کون کوي نو چې ته زیادت وکي او معافیو کې د بد اخلاقای و غیره نو دا خدا فان تاسو او معاف کول تاسو یا ډیر اول تاسو نزی تقوا تا فلا تنسوا الفضل بینکم دا ټول احکامات سره لګي مې راوي احسان تر خپل منځه طلاق رالل نورالل زه دا مطلب نه چې د دشمنی ته جوړه کا دشمنی ته ما جوړه وا فلا تنسوا الفضل بینکم او مې راوي احسان کول تر خپل منځه یقین الله په عمل تاسو لیدون کړي حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى شپاړسم حکم راوړو شپاړسم حکم امر مسلم مقصود چې ګمندنو ستا اصلاح ده مقصود ستا اصلاح ده داوال کیږي چې ستا رزل تعلق د الله سره وي رزل تعلق د الله سره وي نمون زراوړو چستا الله سره تعلق برابری نبی آبا احکام باندې عمل کول آسانی چې زمونږ د بهر زندگی د موس په صفاتو کې راشي آسانه چې لګیای او د خزو او د طلاق او د دې فیصلې کای ما طلاق او الله در نه ارسوي سرکشی نه کړ دی دندله نو کوشش زندگی سرکشی نے کر دیئے دندلے نو کوشی زندگی آو سجدے میں گرے لوہ جبی تازہ کرے دیر سڑھ دے خوڑ شو بلا فیصلے دے اکڑے راشا سجدہ بانے ارتاو شا آو دا دوڑی موڑی دے زڑا ناو سانڈا دوڑی دے زڑا ناو سانڈا نو دیو جنائی آمر مسلح حراوڑو چاسے نم اصلو کے اختے مزر نقضا شی حافظ علی الصلوات بنزل احکامات مخ کثیر شو اوس به بالغ شوه فرازه مسکوا حافظ علی الصلوات خیال ساتي منذنو حفاظت الصلات ویله دار حکم خیال ساتا د ټیمم خیال ساتا د قیامم خیال ساتا د رکوم حفاظت کوا او سجدی می حفاظت کوا د الفاظو می حفاظت کوا بس اریو کار پہ ارادہ کوا نموز بارے ٹک ٹاک کی پیاد ایما کوا بس کڑ پیاد حافظو علی صلوات خیال ساتی در طول منزنو پاس صلات رستا خصوصا نمیانزنی منز نمیانزنی منز دیر روایتو نب مازی کرو زکائی که در مشغولیت تیمی خود سار بارکیم یا روایت راغلے ہو مازیگر بارکیم راغلے ہو ما سلطان بارکیم راغله نو هر یو موز میانځنه دي هر یو موز غواره دي هر یو نمک کې دوا ورستو دوا دي هر یو خیال ساته هو صلات الاستام دوه مطلب چې تاکید من غیر لفظی دي خیال ساتي منزونو او دې غواره منزونو دې غواره منزونو خیال ساتي ټول غواره دي ټول منزونو خیال ساته او درگی اللہ تاجزی کون کی قنود چه ساکیتی بالکل آندامون برابری آجزی چه کمدنو کی قومو للہ قانتین دامنگا فقہ کی وایو کو عمل کیری چه آندام دریز علی اوکارون مجماتی گی او طالب چه پاتخیاتو کیری نو سالم اگیر پو او ګوري په کوټه باندې چې د دې ځنه شروع شي بدل ته کیرا شي بدل ته کیرا شي پاتخیاتو ناشتي او داګیره غري اواز به سایګري ندې سره خموس ختميږي بالکل فاسديږي ختم او کله یو اندام غري کله بل نه کله اوړي راوړي اوړي راوړي کونو ته وایلې پاجځه باندې ودري کا او ساکن بالکل یو طرف ته بل طرف ته کم نه نو ګاډي غما او کله جامي بکیم ځني برابرې را برابرې په دواړه لاس یو کار کول یو عمل کثیر دی ځنه په دواړه لاس لمن سمای ځنه په دواړه لاس ځان ته راټولې دار مفتیان نه تاسو کې ته په وې چې موږ دې شوې ده کنه پاته واته لګي بیا په دواړه لاس یو کار کول په مونږ کې د خارج الصلات دا دې کمندنو مونږ په خرابيږي خرابيږي به په دواړه لاس په لمن ځان ته نه راټولې پدوال الله سره چودري دي لمن سماینه په یو لاس دوه غوتو باندې برابرېږي اځ کمندونو برابرېږي دې ته زمون خیال نه مونږ فقہ کې مسلې وایو خو بیا اجراتم کې زمون نه یی عمل په ټیم کې بیا زمون نه ټولی یی ادي وجنا ډانچو د مو ضروری ده په استادانو له پکار دي چې طالبانو ته زمون ډانچو کی او بیا نگرانی وکی چه دی پا دانچه بانی عمل کئی که نکی زمانگ نموز دانچه که دیر لوی نقصان دی مفتی سے چار سده مد دزل و لالی فرمائی چه راتو رمزو بابا جی چو ویده با کرده دو شامی که چه کم زی دموز دانچه دا ناغا بے زان سرا کرزولا نو اکثر د مولا نو مز غلطی نی مولا پس بلاړو هغه ته وی چې ته دې کتاب ته ګوره او زه تا ته مونږ کوم چې زما دا مونږ ټیک ته غلط دی نو نومانی محتمم سے وو مولانا روح الله سے ابراهيم الله بیا هغه وی چې مال راغی بما ته وی چې دا ته با ته دا ډاچو ګوره ته زما ته په چې مونږ یو کې ما ته چې صحیح بی بیا زه کمرې نه وتلم مې دې زمانه رخصت شولاړ وران وی چې قتل منو بل کمرې د بل ملالت لری وی هغه ته وی چې ته دې ته ګوره چې دا څنګه چللې وی ما وی چې ویلالي ته خپل موز نه صحیح کای ته زمنګ مو صحیح کای خو لکه په طریقه باندې چل کای لکه ته زمنګ مو ټیک کای په چې دا څو ګوره چې دا څه ټیک کوم او غلط کوم منګه پتلو کې ډیره زیاته غلطی کو چمنګرو د رکوونه پاسو قومه تا او قومه نه مون سجدي له زنه مون بیا رکو کو دوباره مون رکو کو او دا غلطه را باقیدا مونږ سر کونډه وو نو سر وو نو مکه چې کندنو سر کته کو مکه پتانان کته کا بیا کو ناټی کته کا بیا چې کندنو پکا تا راجا نو مون سر کونډه وو مملا مکه کته کو دا دوی مرو کو دا مکروه ده نیخ پا نیغ منگ نرازو دا سی دیر نقصانات کی آنو نیخ پا خپل اوباسو دموزنا آنو نیخ سکرال اوباسی اغیطم دمونگا فکر نی قومو للہ خانی تی موز پا شرعی طریقہ وکا پا سم طریقہ کوا وقومو للہ خانی تین آو درے گئی اللہ تاجی دکھو ان کی فائن خفتم که یاری دی تاسو یاری دشمن یاروا او مساله ورتا فرجالن او رکبانن صلوا راجلینا او درګه منځو کې تاسو په خوبه نه ولاړ پیادت لوم کینا پروانه مزل کیږي فرجالن فصلوا راجلینا نو منځو کې تاسو په خوبه نه ولاړ او رکبانن یا جکم ننو وسور لای باندې فایضا من تم چکل پا من شوی تاسو فاذکر اللہ یاد کی اللہ لرا یاد کی اللہ لرا کما علمکم لگا چتاسو پو یکڑی ای او طریقہ خود لے تاسو داغس چتاسو پی نپوی دلی اللہ علم در کردے مخی در طریقی نوی معلومی اس تے ذکری واللزین یطوفان منکم دا واللسم حکم ذکر کئی احسان متوفان ازو جوہا سرا کونډه سره احسان وکړه او مخینه حکم یو سالور میاشتې لسر دی هغه وجوبي وو او دا استحباب لري احسان وسره کا کال چې کمندنو د خاون کور کې ډوډۍ وخوري او کال چې کمندنو دا وی کور نه फायदा واخلي والذین یطافون منکم اوا کسان چې ساونا غسل شي دا غستاسونه او پریګری بیا بیبیانی وصیت علی ازواجهم نو حکم نے وصیت علی ازواجهم متان الالحول غیر اخراج وصیت او حکم نے بیبیانو دیتا متان الالحول فائدہ غسل تر یو کالا غیر اخراج بید دینا چی استلے کی گی بدئی یعنی بید وطون دی کی ساری شیلتا فائن خارجنا نو کده یواتل پس ده سلور میاشتو لسو رزونا او مخی ده کالنا فلا جنا علیکم ننشتر گنا پتا سبان دیم پا غسکی چکی دا زنانا پا خپلو زاننو ممارو پا خطری قبان دیم پا خواجا او اللہ رن ضرور او دیکمت والا والی متولقات نات لسم حکم ذکر کئی د دې دوه مطلب دي وللمطلقات یو دا چې عام طلاق شو زنانه ولرا سمار نه علاوه جوړ جام اور کول مار خو هغه یو حق ته وایرس خو جوړ جام اور کول نو دا حکم استحبابي دی بیا دویما د دې متاون مراد د عیدت خرچه ده د عیدت خرچه ده نو دا بیا حکم وجوبي دی یاره چې خاون طلاق ورکو او درې میاشت درې بیمارای دا زنانا انتظار کوي د دې خرچه په خاون ده نو دا بیا واجب دی نا واجب دی نو بیا حکم وجوبی دی تر دغه پورې خرچه په خاوند نه زیاته پینشته دا عزت تر ختمې دو پورې هندستان کې او کیس راغله او سکینه بانو کیسو نا یو زنانه وا خاوند طلاق کړی و هغه را ل رپورټ یو کو قاضی ته جاج تا زه خاون طلاق کړم خرچه نه راکئ زما بچیم نشته زما رونم نشته مور او پلار میم نشته زما اخیر څوک دی زما خرچي بس کیږي جج هندو جاجو هغه حکم کو وای تروم را بدا خاون هغه له خرچه ورکئ په خاون باندې خرچه کې خوله تروم را چه سو پوری دا خضا جواندائی تو اگر چه دا طلاق ورکڑه ده خدا با ده ورکی دا خضا خرچه با ده خضیل ورکی آلمان را پاس دل احتجاجه وکوی دا چویلی دی تو این دو استاز من دا اسلام احکاماتو کی کار سو چه تا حکمو که غلط تیو که دا دا با واپسو مالی او مافی بوم غواړي چاینده کی وجه کمنن زدو اسلام پا احکاماتو کی کتی نوام آغا علیمانو پا اندو کیسو کو آغا یا کیسو کٹو آغا اندو جج مافیو مو گختا چدا ما غلطی کڑی دا ایوی اسلام دیلا دک کا پوری ورکڑ دے چدا تر عدت پوری داور پسی دیتا ہوئی چی بے خاون نمو پاتے کیگا پچا سرسو کا نکاو کا کنا مدار چا سر نکاو کی بس خبر به ختم شي دا صدا غره چې زول خاون به تروم را پوره دی له خرچه ورکی دا هندو باندې هغه معافی غوښتلې و مسلمانان ني احکامات چې کمندونو بدلای هایلي قوانینو کې بلا بدل کړی وي او شو کو ته سوې نه او طلاق شو زنان او لارام پتاهم بالمعروف فیدور کولی بالمعروف صحیح طریقہ باندې حقن المتقین دا لائق دي پر ازگارو مومنانو سرا کذالک یبین اللہ دا اهمیت دا احکاماتو اصلال الله احکامات بیانې دا کرنګي قانون دې زمام دا کرنګي قانون دا الله دې چې بیانې الله تاسو ته حکمونه کې دې چې تاسو عقل لرئ دا عقل نه کار واخلي اصلاح کوي او متحد شي کور سم کوي او متحد شي کور دې سم شو او ملک دې سم شو اوس د مرګ مېره کې جهاد وکړه قاتلو لبیا لاړو بیا د قاتلو لاړو مرګ نه مېرهګا مثال له متکاسلینو ذکر کړي چې څوک د مرګ یې ریدلو د مرګ نه خلاص شي نو مرګ نه خلاص شي نو او جهاد کې خلافت کبرا د پاره خلافت کبرا د پاره نو اول د مرګ مېرهګا عالم ترى الى الذين برليان وي نبي عليه السلام ته وي چې عالم ترى آیتونو ګورې معلومیږي چې نبی عليه السلام ارزه حاضر ناظر دی ارزه کې حاضر ناظر دی ابن خالوی نحوی دی دا غو کتاب دی اعراب و سلاسین سور من القرآن دا آخیری دیر شو سورتونو اعرابی لکل دے نو پاگی که علم تر کیف فعل ربکم راغل دے پاگی که اغوی کل ما فی القرآن من علم ترا فماناو علم تخبر علم تعلم لیس من رؤیت العین کا قوله تعالی علم ترى الی ربکا کیف مد الظل قرآن کریم کی چه کم جائے علم ترى راغل دے حدی ماند علم تخبر او علم تعلم لیس من رؤیت العین حدی نا دسترگو لیدل مراد ننی دسترگو لیدل تینا مراد ننی پیلکا اللہ وی علم ترا الی ربکا کیف مد الظل دا غدا خود استر کو لیدل نی مراد چا علم ترا الی ربکا نبی علیہ السلام عائشی تووی علم ترا انا مجززن نظرا الی زید تاوی نی کتلی علم ترا نولی عائشی مجزز تا کتلیو دا رؤیت چه کم دنو رؤیت قلبی ہو او مظہری مانا که علم تعلم بی اعلامی ایا کا علم تعلم بی اعلامی ایا کا زما پا خبریدو تا خبر شوی نئی یعنی ما دا تداوی لیو آیا فکر دنو نکڑے چه اقیننا آکسانو تا دا یو قومو پیغمبر ورته جهاد ویلو او دی جهاد نکو نو دا جهاد نو تختیدل پیار وقت پیغمبر وی چې پاسی نمونو لکی سوک سوک تیار دی نو یو کندو بانی ورواری دل ویچی دی پیغمبر نخلاص شو نو اک قضای که چه کمدنو پتولو بانی مارک را دی اک قضای که پتولو سرا دی دای تینا جوڑ کو ویدا زمون پا علاقت و آون را غلیو امام رازی وی مسئلہ دا جهاد و خودی تینا تاون جوڑ کو تاون تینا جوڑ کو تاون نو دای دا جهاد نیاری دل آیا پی کردن نکڑا کسانو تا خرجو من دیارم چوتلی و غید خلو کورونو نام واهم علوفون سلکم نووی واهم علوفون دیو بزرگونو بانده یعنی د لګوالی د وجنا بوزدل او بوزدل حاضر الموت یاره د مرګه فقال لهم الله موتو نو ی الله دیتا مردار شي الله ته مردار شي دا نه دګرینو الله ته جتا زخ په وغځوي او استادونه په کلی طریقه باندې چې کمنو روح مبارک غسل کیږي خو موتو سزا ده نو مردار شي ثم احیاهم بیا الله رب العزت ژوند نکړل دی لاره الله رب العزت بیا را ژوند نکړل یعنی الله رب العزت وتا دا د سزا مرګ او دا درې مواقع دا د باس بعد الموت چې الله رب العزت په دنیا مړی ژوند نکړیو دا د سزا مرګ دا د کمندنو دایمي مرګ نو دایمي مرګ نو او هغه نیټه والا نو د سزا مرګ نو ځکه الله دوباره را بیدار کړ ثم يا بیا را ژوند نکړ الله دی لاره ان الله لذو فضلنا الناس یقینا الله خامخا خاوند فضل له په خلق باندې خو یقین لیکن زیات خلقنا قدر نه کوي د دې مهلت او دې جوان قدر نه کوي او الله رب العزت د دین لپاره نه استعمالي هدي لپاره نه استعمالي نو قدر کوي او جهاد کوي نو حکم د جهاد بدني ستاسو ملک جوړ شو کور دې جوړ شو نو مرگ نمائی رہ گئی جہادو کی وقاتلو فی سبیل اللہ او جانگے گئی پلار دا اللہ کی او جانگے گئی پلار دا اللہ کی وعلمو او پوشے چیقینا اللہ لے ورید ان کے پوئے ذات ان اللہ سمیون علم یقینا اللہ لے ورید ان کے دار سو سار سا اللہ اوری چھے کم سوک جہاد تا ترغیب بر گئی او سوک کے نول کئی حالیم پوہ دے اللہ پنیتنو باندے پنیتنو دا مجاہدینو اللہ پوہ دے او پوہ شئی چھرکینا اللہ دے او ری دن کے اپوی ازاد پا جہاد مالی ذکر گئی منزل لدی اکرز اللہ کردن آسانا سوکتے چوار کی اللہ لڑا کرد خیستا مسئلہ دے انفاق قتال سر ذکر گئی قرآن چوار کی اللہ لڑا کرد خیستا کرد اغه دې کم دنو قران کریم دې تقرزوي قرض واجب الاداوي او مطالبه سره نه شرمېږي یعنی قرض واپس کول غواړي نو الله به دل درکړي او چې قرض سره غواړي نو دې کې څه شرم نشته او کته الله ته وای چې ما صاحب دین مال لګولیو زه داګه تپوس کوما او کولی چې د قیامت پر استپوس او حسن یادی چې او بګه اخلاصي او بل مال طیب وي پاک مالی او بل ادا چې لا نورید منکم جزاء ولا شکورا لکه سورته دار کې ویلې دي د بدلی اراده پکې نه وي من ولا عزا ذات کمندنو پکې نه وي جوار کی اللہ لرا قرض خیستا فائضا آئی فولو نڈبل بکی اللہ دلرا دوچند بکی اللہ دلرا پا دوچند کولو ڈیرو باندے یعنی داغی بزائی بول اللہ ڈیرو رکی واللہ یقبض و یبسط اللہ کمول کی او اللہ زیادتول کی یعنی دامو آیا چھے انفاق کمول و انفاق زیادتول کی انفاق کمول و انفاق سکی چه زگینی خرچاو کم نمال بمی کم شی او چی سار کم نمال بمی سشی نا نا کمول و زیادتول دا اللہ کار دے دے ممانا واللہ و اقبض اللہ اخلی خیرات دورکون کی نا دورکون کی نا خیرات قبضہ کئی اخلی ہے و افسد او پراخ کئی اللہ داغی پزائی والا اللہ نور ور کی داغی پزائی والا اللہ نور ور کی دے ممانا والله يقبض الله كما ولقي او الله زيادت ولقي دا تسلی د غریبانو ته چې والله يقبض كما ول الله کوي په جتان الله مال کم کړل دي غریب ته وي خفقېګه ما دا الله کړی او يقصد ډېرې الله مالدارانو ته وي تکبر مکاوا تکبر دې کمونو مکاوا والله يقبضوا الله کمول کی الله زیادتول کی هغه الله ثواب واپس کړی شي تاسو تاسو به کمنو الله رب العزت واپس کړی شي الم تر ال الملائ من بني اسرائيل مکه د بوزدلانو د متکاسلینو مثال ذکر کو چې سستی مکه وای د مرګ مایری گئی بے همت کیږي ما چې ته بے همت شي او ته کمندنو جهاد فری دی به همت کې غما اوس دویم ذکر کوي د ترغیب د پاره واقع د طالوت د خلافت کبرا د پاره واقع د طالوت ذکر کوي چې کله ته د خلافت کبرا د پاره قدم اوچتای داغی دا پارا با اولنی چیز اغا با وحدت او یوالوی چه تاسو با طول یوشی لکه بنی اسرائیل دول اس قومونا او دول اس تیتونو او غا دول اس تیتونونا یو سٹیٹ جوڑ کو پا تاسو پاکستانی بنگلدیشی او افغانستانی ایرانی سعودی وی دوبای وی دا ټول دیوشی دا ټول سټیشن دیوشی او اسلامی بلاک کی جوړ کی دا با قومی ریاست او قومی وحدت راشی ملی وحدت پراشی دا ټول بیوشی نو یو دا ضروری دی کدا سینوی نو دی حالت نمخ که دی بنی اسرائیل و حالتو چه جالوت پر آتو نو کله بے پیو سٹیٹ حملہ اپڑا آگئی بے اوڑا بول نائی بلاڑل بدے نور بوئی شکر دے چه منتا خیر دے نو چه دی با برابر شو نو بیا با جالوت پا بل اگاڑا آگئی نو بل بے ہوا دی بوئی شکر دے بے چه منتا خیر دے بل بوئی زالا بے دورا کاتا ہوگو بیا غبل خوڑا بو خو منتا خیر دے کانا پدا سے بارے تبو دشمن نشی غالب اکی دے ټول اسلامی مملکتونا اغا دیوشی پا خپل خپل زائی دی دک نمونی پاکستان نی افغانستان نی دا دی کنا دا دی طولو دی قانون یوی دا طولو دی یو اسلامی نظامی او دا طولو دی یو اسلامی فوجی د خپل لګي لګي علاقې فوج دی می خو یو فوج دی اسلامي وي د خپل علاقې یو یو گورنر او صدر دی وي او یو د ټولو خلیفہ وي سټیټ دی وي یو دا ټول په یو حساب شي مجال له چې دا وای چې زمونږ کم ځای ته چابر او قتل پاته به بیاو لګي پاته به بیاو لګي بیا ری دشمن د اسلام مملکت ته راوړی دا او بیا دې هغه په غزه کې بمباری وکي بیا دې په شام کې وکي دا پاته وولګي د دنیا د راګیرولو لپاره عالمی خلافت قائمولو لپاره اول قومي وحدت ضروری و چې دا ټول قومونه یو شي او په دې کې نظام خلافت شي قائم شي خلافت کبرا خورستانه ده کنا طول دنیا اندوان انگریزیان طول بستا تابی کی گی اول داده پدا ولنی سیزو دویم ددهی ده پار امیر منتخب کی گی پدا امیر ده انتخاب اصول آغابت کمننو بستا تن فی العلم والجسمی یعنی دا اللہ پا اصولو امیر منتخب کئی دا اللہ پا اصولو امیر منتخب کئی درین چکلان دا اللہ پا اصولو امیر منتخب کو نبیا و برکات و فتوحات و تغوری بیا و فرشتی مدد لرازی تحملو الملائکہ فارشتی با مدد لرازی سالورم امیر جهاد کی او خلافت کبرا قائمی نمارکی نمک کری نمالگور امتحان واخلی کل کل جذباتیان یا مفاد پرست اغا پا جنگ کی ملگری شی او بیا دست سره چه کمدنوی دادا دادا دوینی رنگ سنگ گئی ها اغا و تاوی سوری بچه وی زمان خصوصیر گونتا کلارو نا اغا بیا دیر کار خرابی نا مارکی نمک کل امتحان واخلی چه جذبات و مفاد پرست جدا شی بیا دی اعتماد په کثرت د فوج نه کوي، په مادیاتو د اعتماد نه کوي، اعتماد په الله کوي. او چې دشمن ته مخامخ شي نو مدد د الله نه غواړي، مدد د الله نه غواړي. او جهاد چې کوي پر انسانیت د خدمت په نیت کیو کی، چې ظالمانه نظامونه په خلکو مسلط شوی دي، دا ظالمانه نظام ختموم. جووري شرمخان په خلکو مسلط شوی د خلکو وینس کی، هغه لري کوم لفسده تلار دا ول خلافت کبرا مقصدی دا واقع راوړه د پاره د خلافت کبرا، خلافت کبرا د پاره راوړه چې مسلمانان با خلافت کبرا په کومه طریقه قائمای. فدا په دې واقع کې ټول اشاره کوي، الم ترى ال الملائم بني اسرائيل، آیا فکر دې نه کړې هغه موتبر د بني اسرائيل ته؟ بني اسرائيل دولس سټیټونو واړو واړو حکومتونو د دیبا ملعو سرداران میو، آغا سردارانو با آغا خاندانی زندگی برابر اولا، او پاگی بانده بے خلق یو ساتل پدغا بادشاہ قومی سردارانو کی چوا کم سڑے نیکو او ډیر پو اصولو با چلے دونو کلا کلا باغا بیا نبی مقرر کرے شو، نبی او مقرر کرے شو. دا ملع د بنی اسرائیلو، ملع ڈاکوالی تو ہوئی چه دیم ناستی نو دیرا اجرا پیڑا کخکاری، چه دینی نو اجرا خالی خالی کاری، او دیم خلقو باندی رو بچئی دا خلقو زرنا دیاری نڈکئی، او گیڑیم دا آرامو نڈکئی دا گٹھائی تو. علم تارا الال ملعیم بنی اسرائیل، آئی فکر دینا اکڑا اغا موتبر اتا بنی اسرائیلو نا پاس موسیٰ علیہ السلام نا پاک کی چی دیو الخفل پیغمبر تا مقرر کاز منگ دا پارے و بادشاہ، یعنی دولو دولسو سردارانو لام او دولسو قامونو لیو بادشاہ کا، چی دا دولس تیجو نا یوشی وحدت راشی، نو قاتل فی سبیل اللہ چھو جانگی گو منگ بلا جنگ کوم کولار د الله کې. پیغمبر او توایل حالا سه تم ان کوتب علیکم القتال، امید کې دې شي تاسو نه چې کله حل باندې آسا حل با آسا داخل شي، حل د استفامی معنا نوي اتوقعیوی، حالا سه تم امید کې دې شي تاسو نه کوم کار کړی شي بتا سبحان جنگ وی آثار الآباد توجد فی الابنا. حضی مشران موسیٰ علیہ السلام تبیلو ازب انتا و ربکا فقاتل آئینا اونا قائدون، آم اخیلیم تختی دیلو دا مخی چی ذکر شو، اے بس ان کتبا علیکم القتالو کفار اسکلیشی بتا سبان جنگ نو جنگ بونکی دیوتا ویو مالنا سشوید منگلارا اللہ نو قاتل فی سبیل اللہ چی منگبان جنگی گو پا دین دا اللہ کے او یقینا یستلی شویو منگا دو کورون اخبولونا او جدا کڑی شویو زامن اخبولونا وفر رکنا ابنا انا او موجودا کڑی شویو دو اخبولو زامنونا وی کلائی مقید کے قید معتبری لا فی سبیل اللہ دیستی ویلو مقصود انتقامی جنگو، مقصود دی د انتقام جنگ کو او د الله د دین لپاره نه کو، وقت تو خرجنا د دې مقصودو. او چې صرف انتقامی کاروایی وی نای کی توفیق نه ملاویږي بیا او مدد بیا نه وی، د الله د دین لپاره جنگ کوا انتقام به په خپل اغستل کیږي. او یقینا یا صلی شیو منگ دو کورونو خپلونا او دو خپل اولادونونا، فلما کتب علیم القتال پاوکی چه مقارک رشو بدی بان جنگ وا اختل دی مگر لگ ددینا لگ پاتی شو، فاللہ ولی پیغمبر علیم الغیبو وینا دوتا اللہ ویلیو والله علیم بالظالمین الله رب العزت پویا بظالمانو ظالم چاته وایو چې جهاد فرض شو نه کو هغه ته جهاد وایو ما ظالم وته وای والله علیم بالظالمین الله دې پویا بظالمانو وقال لهم نبیهم وقال لهم نبیهم ان الله قد باث لكم طالوت ملکا او ضمیر انتخاب وقال لهم نبیهم او ایدیتا پیغمبر ددائی یقینا اللہ مقرکڑا بتاسو طالوت بادشاہ او استاسو بادشاہی بادشاہی لاغا غرکڑا دے ساول ابن قیش طالوت عربی تراوالد نو طالوت شو عبرانے کیو ساول ابن قیش ساول ابن قیش دا یعقوب علیہ السلام دو خزی وی یول ایاوا بل راحیل وا لیاوا بل راحیل وا دا لیاش پک بچیو او دا راحیل دا غیر دو بچیو یوسف و بنیامین یو دا لیاوین زوا سلفا دو زامن دا غیو دراعیل وینزا و بلحا دو زامن داغیو نو طول دول زامنو طول چه کمدنو دول زامنو دا زامن او دی اولادون غرد دوی سیو یو تاسیب تی نبوت وی او دویم تبی سیب تی ملوکیت وی د یو نیک په اولاد کې نبوت روانو دا د لاوی اولادو د لاوی په اولاد کې نبوت وو دې ته مې سپت نبوت وي او د يهودا په اولاد کې بادشاہي روانه وا دې ته مې سپت یو ملکیت وي بنیامین دغه چې طالوت یاد بنیامین په اولاد کې او یاد وینځ په اولاد کې نو نه په سپت نبوت کې او نه په سپت ملوکیت کې نو دوی په اعتراض وکړو چې نسب مال دواړه وسره نشتا دا د خلکو انتخاب دی خلک بادشاہی له منتخب کړي نسبدار او مالدار دا د عوامو د خلکو انتخاب وو نسبدار او مالدار هغه د کمندونو منتخب کړي دا الله انتخاب دا سينو دا الله رب العزت انتخاب دا سينو دا الله انتخاب په علم او په همت ته په علم او په همت دا الله د انتخاب اصول نه په اکثریت دي چې اکثر خلکو دې خوخي او نه په نسب دي او نه په مال وقال لهم نبيهم وې دې تا پیغمبر د دای یقینا الله رب العزت مقر کړو تاسو له تعالی بادشاہ دا مشکیو او به راوړي قالو نو دی وایل انا یکون له الملك علینا سره کوم دې لار بادشاہی په منګا او مونږ دې حقدار یو د بادشاہ د دنا زګنا سب زمونږ دې والام یوتا ساتم من المال او نه ورکړی شوی دتا فراخی د مال مالدار هم نه دی نه نه سبدار دی او نه مالدار دی پیغمبر ورته وویل ان الله صفا علیکم یقینا الله خو خړه دلاره په تاسو یو چې بادشاہ مقرریږي نو هغه کې د خوف الهی وي او تعلق الهی اصطفاء په باطینی صفاتو کېږي نو د یا تعلق الهی مضبوطو نو د بادشاہ دی د الله نه یارا او تعلق الهی دی مضبوطی چاغه د کمندونو صرف بادشاہ نوی چې خلق غلامان کی بلکہ اب تنہائے کہ اللہ تجاڑی اور مخلوق خدمت کی او یری و سرا چھا سے نا چھے بادشاہے کی نقصان حکمہ نو استفاہ سے نرازی نو یو تعلق الہی آغا پکارو چھے بادشاہ بدا اللہ نے یری کی او ایماندار بوی او دا اللہ رب العزت سره به محبت کی تنهایی کی بدا اللہ نے یری کی بیاد عمر لگا حالاتو گورا دا ابوبکر او گورا نو پتا بدتو لگی دا عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ او گورا صلاح الدین ایوبی او گورا عالمگیر دا ہندوستان او گورا ان اللہ اصطفا علیکم یقین اللہ کو اکڑا دلر بتاسو دویم وزاد او بستتن او زیاد کڑا دلر پرا خوالے پہلما او پہ حمد کی دویم چې بادشاہ مقرر رہے نو اغلا دل بادشاہ علم بی دل بادشاہ علم نیوی چاہ چه کمدنو پوئی گی چاہ پوئی گی وزادهو بسطتن فی العلم چه بادشاہ لئے مقررائی تو اغلی دید بادشاہ علم بی چه بکم طریقہ بدا نظام چلی گی اور دی خلقو چه کمدنو خیال با بکم طریقہ ساتھ لکی گی درم والجسم حمد اغی کے چه کمدنو حمتی اغی کے حمتی پاکفل کار کی فکر مندی او حمتی اقبال ہوئی حیث قومو زیر چرخ لاجورد بے جنونی زوفنون کارے نکرد حیث قومی زیر چرخ لاجورد بے جنونی زوفنون کارے نکر ریشین اسمان دلان دے کچاکار کڑے دے تو بدا سے حمت کڑے چھ لیونے حمتی چھ سم پا اقفل مقصد کی لیونے ہوئی بار کارے کی حمت بستا شود اگر کارے بوت گل دستا شود چھ کم کار تا حمت تو تڑ لشی نو کاغاز دیوی نو گل دستا تی جوڑ شی داغینا چه کمدنو گلدسته جوڑه شی اگر خاره بود گلدسته شود نو دا دری صفتون ایراوڑل یو استفاد باری تالا کیفیات باتینیا چه دیو چه کمدنو دزر تعلق بے اللہ سروی او دویم علم دریم حمد اری او سیزلا چه تسوک منتخب کئی مدرس مدرسی لگوری دا دری صفتون دی پکی یو چه دا اللہ نا یریگی تعلق الہیه وی او دویم پاگی که علم وی دا تدریس قصولو چه کم فن لگوری کم کتابون اللہ چه پاگی پوئیگی او دویم پاگی که حمد وی با آدری وی که امامتای لگوری چه دادری وارد پکی داغی مناسب داغی مناسب چه ملک دا ملک امامتای لگ سو گوری نو دادری سیزو نو پکی چه دادری وارد پکی وی نو سوک چه کمدنو پت انتخاباتو که تا تمخی تا سوک گلاری خب از دالی گیا یا نو دا بردی انتخاب پا مال لی بس مالدار چې کله د الله په اصول انتخاب وشو بیا برکات ته ګوره ان الله اصطفى عليكم وزاد بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه الله ورکی بادشاہی او چار له چهرا دیو کی او الله رب العزت پر اخر او سن کے پویا ذات تے تو الود خزانہ بڑا کشی دا پر اخی وا الله را ولی او الله دے پر اخر او سن کے پویا ذات وقال لهم نبيهم دا حالات مونږ ته ذکر کړي دا د بنی اسرائیل اولنې حالت وو د انقلاب چې د حکومت خلافت ملاو شو خلافت چې کمندونو ملاو شو دا اولنې قدم وو داوود علیه السلام او سلیمان دا زمونږ داسې دی لکه خلافت پوری خلافت راشده دا زمونږ داسې دور بیا پدیم زوال لاغل دی او زمون کم بیاروس تو خبر بدل شوی دا وقال لهم نبیهم اول دی دا پیغمبر دی یقینا نخات بادشاہ دا دادا دا شراب جتا استا سندق فی سکینت من ربکم شپا دیکی بات تسلی و آرامی دا اشارہ دیتا چکل تی کمدنو فا اصولی الہی دا اللہ پا اصول و انتخاب شو دا اللہ پا اصول و انتخاب شو نو نزول دا برکاتو تا گورا برکتو نا برازی او فرشتی با دی مدد کئیو فرشتی با دی مدد کئی السلطان العادلو ذل اللہ فی ارضی نیک بادشاہ چیوی ناغا دا اللہ رب العزت سور بی پسمک باندی وقال لهم نبيهم دای سرخوا کې علاقه بیت دجون بیت دجون فلسطین کې حوالی د غزې وو حوالی د غزې اوجدود علاقه کې اوجدود علاقه کې او درگاه بیت دجون جالوتیانو په قبضه کې و دای جالوتیانو په دای حمله وکړه او د دې نه هغه تختې اورلې چې کومه تختې موسی علیه صلوات و سلام له الله ورکړې وي ته تورات هغه تختې هغه چې کمندونو ته نه اورلې چې کومه الله رب العزت موسی علیه سلام له ورکړې دا ډېر شرم خبره وو چې تاسو دومره د خپل کتاب حفاظت نکو اپا یو صندوق کی پرتیوی نو آغیتی نو تختاولی چا آغیتی یلتا پا یو درگا کی کی خودلی ندیو در مسالو بیتی دجون پائی کی کی خودی نو بیا عجائب و غرائب ذکر کئی تاریخ والا چدی بسار رالل نو بوتان ما نسکور پراتو طول بوتان ما پڑ ما خبراتو پکلی که مسائل چه کمدنو پیدا شده رو نو بس دی آسندگ بانی تم شو نو یا غواگاڑی که که خودو او بن اسرائیلو طرف ته والا مخ کو نو فارشتو غواگاڑی آج کمدنو ده بن اسرائیلو کلی طرف تراوش کلی طرف تراوش تاریخی خبره ده قرآن بس صرف دم روئی چه فرشتو را اوچت کورایڑا بدار پیغمبر موجزه و دست خبنا فرشتو را اوچت که سندک و دل تیراؤو وقال لهم نبیهم وی دیتا پیغمبر دده یقینا نخد بادشاعت دده دارا چراب جتا استا و سندک چه پایی که تسلی و آرام ده طرف در استا سنا سو وقا تسلی و آرام وَبَقِيَّتُمْ اِمَّا تَرَكَ آلُ هَارُونَ او پات دا غیل منونا چه پری خودی و موسا والا و هارون والا اوچا طیبات دیل را فارشتی اوچا طیبات دیل را فارشتی دیتی نا جوڑ کرل وی پا آغا سندگ کی تبرکات پراتو تبرکات پا کی پراتو تا موسا علیہ السلام همساوا د موسی علی السلام پټکه او د هارون علی السلام په زارو دا به کې پراتو دیگه خدا وی چې مما ترکا آل موسی مما ترکا موسی خو نه وی او مما ترکا هارون خو نه وی مما ترکا آل هارون بل سکینه او بقیا دا دواړه د آسمانی کتاب صفاتونه دي سکینه په پیغمبر آسمانی کتاب کې دا الا بذکر الله تطمئن القلوب سکینه او دل جمی آپ دې راضي او بقیه چې دا حدات په تفسیری وو پیغمبران چې پاتې کیږي نه علم پاتې کیږي دا غي نه علم پاتې کیږي پاتې نه علم پاتې شوی په مراد دا غي نه تورات وو او تورات تفسیرونه هغه پکې وو چې کوم د موسی علی السلام شاګردانو او دا هارون علیہ السلام شاگردانو کړو په صندوق کې هغه پراتو شاید تورات کوم تفسیرونه کړو او تشریحان یې کړې وې هغه کې پراتو تدینه تبرکات جو کړل تبرکات د معصوم بالکل سیدا د معصوم تبرکات کې شک نشته د پیغمبر استعمال شوی سيزونه یا دا پیغمبر متصلات دا غوی اختو دارنگی چه کمدنو دا غی استعمال شوی سیزونا سپلائی یا چه کمدنو بیستارا یا پٹکے یا ہمسا پدی کی شک نشتا چه غی کی برکت شتے آئی کی برکت شتے خو برکت مطلب دانے دے چته به داغې نه خدای جوړه او سجده به وته کوي بس داغې او تسلی وي بنده سره هغې د وجې نه یو جذبه راځي لکه مولنا سندي نه مولا تعالی وي چې دی به دا تورات ځان سره جهاد له وړو چې هلکانو کې جذبه راشي وایي لکه پرس کا د نبی علیه السلام یوه چوغه وي په صحیح سره ثابت شي او هغه ته جنډه کې په ایتو وای چې الکان برستو شي دا په الکانو کې اولیه جذبه سکی پیدا کړي چې موږ د نبی عليه السلام د جنډي د لاندې سکیو ځانګي وو په دې کې برکت ته بس کنه چې الکانو کې جذبه پیدا شي دا نه چې تا چوغه بزان ووا چې کمندو ستابات به وباسي او یا چې کمندو اغه ته سجدی کوا شوغي مبارک ته قبی ته اغه ته کمنو بیا سجدی کوا دا ناجایز دی خدا تبرکات د معصوم دی تبرکات د معصوم غیر معصوم په معصوم قیاس کول نه دی پکار غیر معصوم به معصوم نه قیاس کوي چې ته کمندو د استاد په ټوپای کې برکات غړي چې دې سره زما سر خي دې سره زما سر خي یاد کمندنو د استاد په امسا کې برکات غړي پای کې برکات غړي معصوم پیغمبر غیر پیغمبر په پاغي نه قیاس کوي پاغي باندې قیاس کوي نبی علیہ السلام له معشومان تخلیک لرا اوستل ته دا وګوره تاریخ ابو بکر له امرا اوستو بیا دا غی لاړې او دی لاړو کې فرق وو عالمان وی کته تخلیک کای او سنت زکای او تس کلمات وایا س کلمات وایا او خوښ زبانه دم کانو هغه لاړو کې برکت پاره کلمات وسو شي راشي تو تحنیق پاغی بانده اوکا او نبی علیہ السلام پلاڑو که دغا شانت برکتو پائی که دغا شانت برکتو تو تبرکات نماسوم چی دی پاغی لهم سنت پکار دی لکه سنگ چی روایت نا سنت گوری تو تبرکاتو نبام سنت گوری شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ خلاف خلق را پاسی دل ویده چه کم دنو دی وی تبرکات نمانی دی نبی علیہ السلام گستاخ تی بادشاہ تی پی راپورٹو کو گورنر تا اگر آو مختل یو ای طرف تا دی ناستی بلی غاڑ تا شاہ سیب ناستی وی بادشاہ تا دی وی دی گستاخ تی دیوی موی مبارک راوڑی پی نبی علیہ السلام میختر راوڑی آغا میختی ډیر پی عزت راغستے و راویڑو دی ټول پاس دل سرد و گورنر نا شاہ سے پانستے دو دیوار دوی جو گورا مونگ دا تنوی چی دا گستاکتے دا گستاکتے گورنر ورطا ہوئی الگتاو لی پانستے دی اگور دوی جو لی مانا جایز اکڑا ویاو شاگر تے ورشوی قرآن مجید راوڑا تو شاگر دے لار بار قرآن راوڑو دے دیر پا عدب پاسے کولے کو جائے ورشوی بخاری راوڑا اغلر بخاری راوڑو دیر پا عدب دے پاسے دو کولے کو زان سرکی خودو گورنر ورطاوی وائے کرنو اگو ورطاوی جی خبر خوال شوا پی سنگا خبر حال شوا پی تاسو گستاخانی تاسو ما تاوی جتا گستاخی زو استاسو توام جتا سو گستاخی گورنر سنجیدو پی خبر اصد واضح حق خبر اوات حضرت زمون پا دی جگڑا ندا چی موی مبارک تا پاسی دل او نا پاسی دل زدی توام چی دی موی مبارک تا ندو خیئی دا ویخت چا نه پاتې شوې نبی عليه السلام ته زه نبی عليه السلام ګستاخ نیم خو زه د غیر نبی د ویختې عزت نشم کوله تاسو یو تن پانه سي دي قران کریم په اتفاق د نبی عليه السلام نه ثابت ته تاسو یو تن پانه سي دي بخاری ته ثابت ته تاسو یو تن پانه سي دي زه پاسې د عزت او په احترام بادشاہ غی تووی وی سند راوڑی دوی اخت سند چا سر چا سر او سندو دا چار سده که موی مبارکی طول خلق ورپسی او غوبلی حالک سندی او خیا پا کندهار کی قبه شریف دا اولوی غوبلی سندی او خیا دارنگ پا بادشاہی مسجد کی چیزو نا پراتی دی سند دې سره لکه څنګه چې روایت سند ګوري تبرکات وبم سند ثابت دی بیا تبرکات کې وګولو نه کوي او د غیر نبی اپ دې باندې شقیاس کېدلې البته د استاد یو ټوپای شکرمال صادر وغیرہ سړې ځان سره یادگار کې خودلې شي د دې لپاره چې ما ته به د استاد مینا او مهنت را یادي خبرګرام شیخ ابراهیم الله تعالی هغه ما ته پوسو کو ما چې تاسو وایي چې دا څه خبره وکړه په دې تفصیلی ما دیګر ته ما ته پوسو کو ما اوس یو قلم دې هغه ما په دکان کې واغستو او بل قلم تاسو مالا راکو مې دا ډول یو شی دی نوی آو یو شیدی نسو امانو از ما زمیری نالی جدوارا یو شیدی ما تاوی اللہ دی خوشا لکا پا دی که یو شیدی چی دی که برکت نیشتا خو پا دی یو کلم تا تا دکان یادیگی و پا دی بل کلم دا تزا یادیگم دا فرق پکی دی دا فرق پکی دی وی دا یادگار دی خدا بر تبرک پا نیت نک دی چی دی زما سرین نو زما زده لک پا جمع باندی او بیا را پسی پیسی مرا روانی گیدر سنگی دا او بیا دای او بیا دا چلی دا سی جو نبنک ہے تو زمان خلق پار سکی قلول شروع کی دی یادگار نا تبرک جوڑ کی بیا قلول شروع کی او بیا دی کندنو تخلو آز اکڑوی زمان پخلو کی دکانی تکا یا را خوص خاچت تی خو پتا نلگی چی دا سبلا گانی او چې په یو ګلاس وبو کې غوټو کلیو چې د کراچۍ مفتیانو کوم غوبال جوړ کړو ګلاس مات شو د سندل بابا د لاسه توبه اشه دې تیو مو ادی په کې تبرک غړو په دې باندې نه ني وباس منډه وي منډه ټول ور پسې روانو نشي خو لدی سانو فرق معلومه او نشي کمنه ده غشي او په ګیلاس او بیا ته خلدا سني ولې مال خو کی دکانې ته څخه چټک ګاندا او تبرکات کمنه ده غیر معصوم هغه نشته غلو نه کوي بس یادگار دی یادگار په نیت هغه ځان سره کیده وَبَقِيَةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ فَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً يَقِينًا فَدِيكِ خَامَخَانَ خَرَسْتَازُ دَفَارَ كَتَاسُوِ مَنُمْ كِي بَادْشَائِ دَدَ قَدَدَ بَادْشَائِ مَنَئِ یا کتاسوی ایمان راوڑن کی پیغمبر آئے دے پیغمبر کردے پیغمبر پیغمبری مانئی نو دا حکمو مانئی فلما فصلت والوت بالجنود او سے کمدنو داغی جہاد لذی داغی اصول ذکر کئی ما امتحان قبل المارکہ المارکی نمک کے لگ امتحانو کب عمل کرو فلما فصلت والوت بالجنود پاغا وقتی چی جدا کرتلا تالوت لخکارو لرام فوجون جدا کرل یعنی دخار نووطل بیت المقدس دالا کینا امالکو طرف تروان شو قالانو ایوال یقینا اللہ ازمیخ کون کنے بتاسو نسبت اللہ تو کو دکا جی تالوت تو تو پیغمبر ورتو ویلیو چی زینو پلار امتحانو کا ارزنی کسانی جذباتیانی صرف دو جذباتو دو وجه روان شی زنی مفاد پرستی ها دو مفادو دو وجه روان شی پلا رکیو تے اوچان کی دا غلبیل و تا کی دا اوچانی کا دکا جذباتیان او مفاد پرست جہاد نیشی کولے آنیشی کولے دا غید پاری مارکی نمخ کی امتحانی مرحلہ یقینا الله از می کون کنه بتا صبح او نه سرا چا چوس کله دینا هغه نه ملګری زما په یاد کی دا نه چې مسلمانانه ووته فله سمینی نن دې هغه زما ملګری په جان کی او چا چون سکل دینا یقینا هغه ملګری زما مگر اچا چډا کړه ولا پا یا یو چوم باندې طرفه غرفه تم بیا دی چا چډا کړه ولا پا یا چونګ دلا اسپلنا فاشاربو مینو نووس کلی دی داغینا الا قلیلا مینو مگر لوگو دو دینا توالود اولی الامرو چاگت کمدنو حکمو کو نو دو ملٹی نزیاتی دو چنگ نزیاتی او بو سکل جائز اگا جائز نشو نو چی دی دو چنگ نزیاتی او بو سکلی دا زیاتی او بو حرامی وی او دا چا گیڑی دا چا حرام لان شیعہ جہاد نیشی کولے ناکا کسانو خیرت پری نغشوی اپری وطل بشکو کی پی منگ بکی نیو منگ بکی نیو دا انتظامی امر خلق خیال نس آتی دا ظاہر کی امر انتظامی دے دا دا حلو دا حرمت مسئلہ نا دا امر انتظامی دے دا امیر امر او نمانو دا ولی الامر انتظامین د لویسیز نه محروم شو په تعلیم کله مدرسه کې امر انتظامی و نه منی د لوی خیر نه محروم شو ا دې وای دا خو چې کمندونو صدقه نه شه د لټه کار د هلو د حرمت ځان خپل جوړ کی راغې نه د لوی خیر نه محروم شي دا امر انتظامی باندې قران کریم کې مجادله لګېدلې ده او حل توي اذا قيل انشذوا فانشذوا من يرفع الله الذين امنوا او تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يفسح او يرفع دا دوا جرونا په امر انتظامی په منلو باندې وي دا امر انتظامی په منلو باندې وي يفسح او يرفع خو به زمون خو خپل سودای چې دا به څه کمندونو باندې یې څه وي مړه فاشاربو منو اللہ قلیلہ منو نوز کلی دید دینا مگر لوگو دینا ہر کلا چپوری او دے آکا ساچ سرد ایمان راوڑو سرد نانویوائل لا تو آکا سرلیوم بجالوت نشتر وزمگرن دی درید لیشو یو ناقسینو بل کاملینو او بل اکملو ناقصین چې چا وبوس کله بس او پری وطن دوی مو کاملین هغه دا ویل لا تو قتل اليوم تجالو تو جنونه درمو اکملو داغی وی کام من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن بیزن اللہ دا چکم پوری وطل نو دا دوڑلی شو یو کاملین او بل اکمل بار کلا چی پوری ود دے آکستان چی مار راوڑے خبر امن لی وز دسرا نووائل آکاملینو لا تو قتل اليوم لغون تک وی قتل بی اس یم لغو او اس دیر لک پاتشو دری سوا دیار لک کسان پاتشو نو دیر لک پاتشو لا تو قتل اليوم نشتر طاقت و زمنگن اجالو او دلخکر دا غصرا زکاگر دیر پوجو دلکونو حسابو قال الذين ولا كسانو چې دا غي یقینو چې یقینا دې ملاوي دونکي دا الله سره ان ملاق الله باخرت یقینو یا خیالو چې جهاد کې شهادت الله سره ملاوي دلني ان ملاق الله کامل بیات القلیلا سوم رازل ډال لگا زور اور شهدا پر ډال ډیر باندې اجازه دا الله او الله سره کلا ګنا دا الله بملګرتیا باندې فتح راځي او بره راځي دا الله بملګرتیا کیږي والله ما صابرین الله دې سره د کلا کو نام ولما برذل جالوتا امتحان مارګه کیو شو او وی په کثرت او ډیروالی دې باندې پروا مکوا دا موای چې مون کم یو دا الله مدد شامل الی دا کم غلب عمومی چلا اللہ مدد نوی نو دیر کم زوری شی فلما برزول جالوتا هر کلاچ مخامخ شو جالوت او داغد الاخر سرا قالون ویوائل دعا کوام چه مخامخ شو دشمن سرا نا اللہ نا سوال کهو افرق علینا صبرن اللہ راوالی پھومبان صبر صبر چه زلو مضبوط شی نو خپٹنگ شی نو گزار خکی گی چه زلو مضبوط نئی نخپه نمضبوطی گی نگزار بسو اکری دی وجه نه صبر مقدم کو صبر مقدم کو وی ربنا عبر علینا صبرن ای رب زمنگا روال اپ منگبان صبر او کلکی گی خفی زمنگا او بر ایراکی منگلر اپ کوم کافر باندی فازمون بیزن اللہ نمات کل دی دیلارا فالوتیانو لگیدل جالوتیانی مات کرل فازموم شکست ورکو دی دی لرا بیزن اللہ پی اجازت دا اللہ باندی حکم دا اللہ باندی وقتلا داود جالوتا او جا داود علیہ السلام جالوت لرا داود وڑو کے ہو پلار امروانو او رون امروانو جیاد لرا او دے بومر کم ہو او دو وایل چې زبا هم زم را ورته مونږ زو رونو ته مونږ زو ته بيزو ته پاتشه د وی نه زبې زم فرا روان شو ځان سره کانی مرا واغسل مارچونه ځان سره وا بيزي سرولي نو ګړبا سره او بيزو والا سره لیندو مارچونه وی دا سره وا چراغ لخر او درې دي طالوت والا 313 کسانو او آپ والا یو لاکھ فوجو دیر مخلوقو دیر فوجو طالوت اعلانو کو چکچا جالوت مڑ کو بلور بول اپ نکاہ ورکم او بادشاہی کے بول اپ رکھا ورکم یو علاقہ کے بول اپ رکھا ورکم داود علیہ السلام ملگری تا ہوئی دا جالوت څه شي دي چې دور اعلان په مقرريږي چې جالوت مړکی نو دور اعلان په مقرريږي چې دورا جالوت لوی امي خوا هغه په دغه ټیم کې د لخرونه بار راووتو او لخر یې برابرولې ټول په اوس پر کېډا کو صرف یو سترګې ښکارا ولا سي او پاګیم ټاپ لگاولې وو دا دس غره چه کمدنو اچولو طول مکمل دس غره نڑکو یا ملگری و تاوی ویاغ ده وی داغ تو اجالوت تیوی ای نام چه بی مقارن شاد آشه ده داود علیہ السلام لکن تا کیا خوشتا مرچوکنا اتاو کرا او داد بیزو والا چی داڑیر سئی ندهی نخڑی را برامری بچه درز شو سڑی ٹوک پا دیتا کسر گوشتا چه کم اخکارا و پاک قضایو نیستو او اوچت شو دیز مکلسو شو را اخلاف شو دوڑی اوچت شوی چه می خزم کلالالی و بلوش شو داشت دماکت چوکی دا آغی خلقوی دا صدنی و زامنی دینا خدا سڑی نخطا کی گی دا زیولی رو را دا بلا سبلا گا دینی آغی تی کندنو پشتا کونا ٹاکو آلے آو جان تی کندنو تالوت والا ہو گاتو تالوت والا ہو گاتو نو داود علیہ السلام دا کارنامہ کڑی واد وقا تالا داود جالوتا او جا داود علیہ السلام جالوت لارا اور کڑی والا رب العزت دلارا بادشاہی اللہ رب العزت والا بادشاہی ورکڑا دا دین امک کے با پیغمبر سارا بادشاہی نوا داود علیہ السلام اولنے پیغمبر ہو چوار سارا سوم شو بادشاہ ہم شو پاس اللہ الملک اور کڑا اللہ دلارا بادشاہی او پیغمبری او پویا کا اللہ رب العزت دلارا پاگ سبارے چکو خیود اللہ اغا سورت انبیاء اتیائی میاد کی ذکر کری دی وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْأَنْتُمْ شَاكِرُونَ زغر جوڑول دا اللہ خوفو سورہ سبا کی وَعَلَّمْنَاهُ لَهُ الْحَدِيدَ يَوْلَ سَمْنَا مَرَيَاد کی آنِمَ الْسَابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّارْدِ وَعَلَّمَهُ مِمَّا عَيْشَا حکمت دا جہاد سوچ کوئی حکمت دا جہاد اللہ دا لقبل ملک در کڑے دے خبر آبر دے خیال کوئی بر اسرائیل دول اسٹیٹ ہو خپل ملک خبر آبر عرص بانے خبر آبر تو سو ضرورت تے چنور و قومون پس روانے او اگئی توائی چا شاوی دا خبر او منے اکنا منے نو جان او درز ادرز او خوبل شروع کڑے دے بس پل ملک تے اغد عباد کو پہ اسلامی نظام پہ اسلامی قانون نو بل ملک تے کمدنو بڑی صلح آرختا ہے او بڑی گارا ہے چاگئی بانی وردی او چڑھایا ہے کہیں او جنگو نہ کہیں خلق وجدی دیتا سا جاتو دیتا سا جاتو نو جواب کئی جواب کئی داد اللہ قانون نے انسان دوستی دادا دانه چه خپل ملک ده سم شو او اغا ده چه کندر ده ظلم ده پنجون اخلاس تو او گاوندی اغا بانه جوری اختری پا اغا بانه شرمخان اختری و تو تا گورا و تماشا کوا تو تا گورا و تماشا کوا نه ده ظالمانه نظام استقصالی نظام ده طول دنیا نسکا ختم کار کدا سی اونشی او دا مسلمانان آغا خلق دا آغای دفاعو نکی او دا آغا ظالمانو چا آغای چه کندنو شرمخان دی او دی عزتو گی دی نو که دیشی آغا کینسر راکور شی دی علاقو تا آغا دی علاقو تا لار شی او که دیشی چه دا آغا ظلم انجام دیر خطرناک شی انجام خطرناک شی او فساد پزمک آم شی د فساد د دفع کولو د پاره ظالمانه نظام د ختمولو د پاره جهاد چې کندرو کول شي چې د خلکو په عزت او په مال کې به جوړي اقتدي او غي خلق غلامان کړي دي نو دا لري کول غواړي چې ټول دنیا د الله غلامان شي والا اولاد دف الله الناس او کنه ول لري کول او دف کول الله مشرکانو بی دینو لرا بی فازن و مجاہدینو پو مواہدینو و خام خاروانا شیو بوز مکا خو اللہ خاوند فضل لے و مخلوقات جہاد تے جکمدنو فضل ہوئی او دے جکمدنو جہاد تے شرپسندی ہوئی جهاد ته کمندو شر پسندي وي وېدا شر دې او فساد دې شر دې او فساد دې اقبال وې هم پوښتته شیخ کلیسا نواز سه مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی شر پیچھے کم سے کم دنو دا امریکی تالی سٹ دے او دا انگریزیانو تالی سٹ دے اگر تا منگوائیو چھے کل جے کم دنو مغرب جنگ کئی نو اگر تا امن وائی چھے دا دے انسانیت لکی او چھے کل مسلمان جنگ شروع کی انتو آئے دا شر دے چھے دا مسلمان اگر شر دے نو دا آغا آغا بوم شری بیا دا آغا آغا بچے کم دنو ام شری بی حق سے اگر غرض دے تو زیبائی یہی بات بیا سما حق خبر چھ کم دنوں کا ولیکن اللہ لیکن اللہ خاوند فضل لے پخال کو باندی تلک آیت اللہ صداقت دے نبی علیہ السلام او تائید دے مضمون دے جہاد چھ دا جہاد چھ کم دنوں دے صدا پارا کی گی دے تائید دے رسالت دے پارا او دی جهاد مضمونونا دا اللہ را لگلی دی تلک آیات اللہ دا دی آیاتون دا اللہ دا چه منکم قاتلو قاتلو حکمو کو دا دا اللہ را طرف نریم دا دی آیاتون دا اللہ لو علم دیل را تاتا بلکل دا وقت مناسب او بلکل حق دا بلکل حق دیو مناسب دی و اینکا لمن المرسلین او یقینا تیدرا لگلو شونا تلکا رسول فضلنا بعضهم مخی لولا دفع اللہ الناس ضرورت خلافت ہوئی تاسو فکر دے لعلم ترانا خلافت کبرا باب شروع شیو بیلی بکنو لاغی خبر شروع شیو چه طول مسلمانان نیسا شی یو شی امیر دی منتخب کی خبر لڑا گا ضرورت سرے چه نور قومونو نتزا چه کمدنو لگا بڑے غرای او غی سره دې کم دغه کوي لولا د فلای ضرورت خلافت شوش کنه اوس تل کر رسولو کې دا ذکر کړي دا د فکون کې با امت مسلمه ولي یوازې شدا تاج بر دې په سرسي پروتي دا خلافت کبرا يهود دي قائم کی دا چې کمندنو ظالمانه نظام ختمول دا دې بل شوک سکی او کی دا بخامخ امت مسلمه ولي کوي په دې یو آیات کې دا ذکر کړي چې تیر قومونو یو بل سره چې کمندنو په حق مسلو کې اختلاف شروع کو د پیغمبرانو هغه خبره هغه مشن هغه کې اختلاف شروع کو نو هغه له یو ثالث پکارو او هغه ثالث نه مگر امت محمدیه هغه ثالث نه مگر امت محمدیه تیر قومونو اختلاف پدې نو کړي چې ګنینو د یو نبی درجه غواره او د بل نبی درجه غواره نو په دې باندې غي اختلاف کړو نه هغه د پیغمبرانو په مشن کې سکړو اختلاف کړو اختلاف یو کو هغه د پیغمبرانو هغه تفضیل هغه د حقانیت او د باطل پرستای چې کمندونو دغه وګرځو نو زنو له یو درجه ورکړه زنو له د عقیده وجنا قومونه یو بل سره شو مختلف شو راغی عالمی مهنت کولې نشي داسې یو امت پکار دی چې د چاپ د په منځ کې اختلاف راغلی دی چې دا غي ثالثي وکي او هغه نه دی مگر امت محمدیه دا پیغمبران ورکړی مې وسنه دی دا په زرو باندې دا خو ما غوړواله ورکړو منو من کلم الله زره دیناو چې خبره وسره کړی الله او رفع بعضهم او چې تکړی زنو د لرا درجه تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتنا عیسی نو مریم البینات او ور کړی مې عیسی دې د مریم لرا عجیب ترتیب یو کو که غوړه ذکر کړي نو نبی علیہ السلام د ټولو نه غوړو هغه به مخکې کړو کله مشرت او د عمر په لحاظ ذکر کړي نو عیسی علیہ السلام به د نبی علیہ السلام نه مخکې کړو نو نبی علیہ السلام یې مینس کې راوړو اشاره د دې ته چې د موسی او متیان او عیسی علیہ السلام او متیان دا جنگی دیلو یو بل سره سخت اختلاف کړو د دې ثالثي او په نبی علیہ السلام کیږي او الہ بدی د دې اختلافات او د بچکیږي چې بلی میاں ځلی باندې ایمان راوړي او نبی علیہ السلام یې زګه په میاں سی راوړي ولو شاء الله او کو خدا الله جنگ بنو کړه کسانو شفاظ دینو من بعد ما جات البینات فاز دینا چراړل دای تا صاحب دلیلنا خدای اختلاف کو زر دینا او چیمان راوړو زر دینا او چ کوپر کو او کرا د ودا الله رو جنگ به نو کړه الله رب عزت کیا چرا دیو کی یعنی دی جنگ کو او الله ولا صالح ذا امت راوړو چې دی و دې کمنو صالحیو کی او خلافت به قائم کی ولکن الله یفعل ما یرید لیکن الله رب عزت کای آغا ولکن الله لیکن الله رب العزت کای ته کندو آغا چرا دیو کی دا دریم ایسا دا صورت آغا تے کمدنو سر پاورا سیدلا دریم ایسا دا صورت تے کمدنو سر پاورا سیدلا ایا ایوہ اللذین آمنون ایا ایوہ اللذین آمنون دا دینا دری سالورم ایسا دا صورت او پدې کې مسالې انفاق په سبيل الله جهاد په سي مرتبه د انفاق او جهاد له ترقي کوي چې مال اولګول شي نو مخکې جهاد ذکر شو اسما به الجهاد چې په کوم سيزونو باندې جهاد کیږي مال و غیره داغه تذکرہ کوي اولا فقو حکم ذکر گئی بیا مسئلہ دا توحید ذکر گئی چھتا کمی مسئلہ دا پارا جہاد کی گی او انفاق کی گی نا مسئلہ ذکر گئی لا اکراہ سارا جواب دا شبہی کی جواب دا شبہی کی بیا دو قاعده ذکر کئ دو قسم خلق اولیاء الله اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان او دا غی مثالونه ذکر کئ د دو سوا یو شیطان د انفاق مثالونه ذکر کئ حکم دا اللہ دربار کی قبلی گی حکم نا قبلی گی دا دو سوا وش پیتم نا دو سو ستا ساٹنا ترغیبات کی انفاق تا مصارف زجر بخلاو تا شمال و سدیانو تا دا دو سو پچتر نا پاغی دفعات د دو سوا دو آتی آئیم نا صحیح معاملات ذکر گئی سودی معاملات ختم گئی او صحیح معاملات راوالی اخیر رکو خلاصه در طول صورت تا پاری کی سلور وارا مسئلی آب کی دوبارہ ذکر گئی سلور وارا مسئلی پا کی دوبارہ روڑی اول ترغیب دے انفاق تا یا ایو اللذین آمنو اے ایمانو علاو اولگو ایداغینا چه در کڑی میری تاسو تا دا پارا دا ختمولو دا شرک او دا جہاد دا ترقی دا پارا من قبل ان یاتیا یوم اللہ بیون مخید راتو دا آخر دینا چنبو بی اغسطل خرصاول پا دیکی یعنی نیکی پا کی بروپو نشی اغسطے پا پیسو پا کی نیکی نشی اغسطے لا بیون دا مطلب لا بیعون فی نبوی سودا غستل پاکی ولا خلتن اونو دوستانی پالل یارانی پالل دوستانی یعنی پا دوستانی که سوک چالنی کی بیانو ورکی ولا شفا اون منت جولای چالتا پا منت جولای دتا یو نیکی ملوشی نیکی در تا ملوشی والکافرون هم ظالمون کافران چی دی هم دی دی ظالمان دی ظالمانو د زور د ماتولو لپاره او د ختمولو لپاره جهاد وکي امام مجاهد وای شکر دے چې الله دا سویل دي چې وال کافرونا هم ظالمون چې کافران ظالمان دي او دا سه اونوی چه ازوالیمونا هم الكافرون یعنی بیا بکی مون چپووی زکا ایونا لم نظلم سنا سا ظلم خومنگاری ہو کرنے دے یا اللہ وی چه والکافرون هم الظالمون کافران هم دید ظالمان اغا ظلم دا دے چه دا سه واضح مسئلے نا انکار کئی نا اللہ علوحیت بلچال ورکئی دا اللہ رب العزت علوحیت دا اللہ بلچال ورکئی دریم ظالم مسئلہ دا توحید راوڑا اولی ویلیو یا ایوہ الناس عبدو ربکم بیا ویل ویلاؤکم الہ واحد اس راوڑا اللہ لا الہ الا ہو اللہ نشتره کارساز او نشتره چلو انکه ده دی دنیا میره دی اللہ نا لا الہ نشتره قانون مقرر انکه او نشتره دی عبادت لائق میره دی اللہ نا لا الہ الا ہو نشتره حاکم و بادشاہ مطاع مطلق میره دی اللہ نا طول چه کمدنو دو الوحیت صفتنا اللہ رب العزت لورکا او هر قسم اولوحیت یکی آواز اللہ لومانا او دا مخلوق نیتے کمدنو نفی کا هر قسم اولوحیت طول قسمون دا اولوحیت طول صفتون دا اولوحیت دا غیر اللہ نا نفی کا او اللہ لے ثابت کا اللہ لے ثابت کا سلطان باو رحمہ اللہ تعالی ذکر کری دی وی یقیدانم یقیدارم دری عالم کلا معبود الا هو ولا موجود فی الكونین لا مقصود الا هو فدی کائنات کی معبود بید اللہ نے نشتے او فدی کی حقیقی موجود بید اللہ نے نشتا مقصود یو اللہ دے چوتے غلا مدستاری بیا تنہا چی غمداری مجو از غیر حقیاری کلا بتا الا هو دلا سورہ روالا اغه مخلوق نہ مے اریگا اغه مخلوق نہ مددونه مغواړه تکلیفات لري کون کې الله دې بالا لا اله ملاکن وبغو الله والله شو نظر خود سوې وحدت کون کلامت لوبا الا هو پلام لا اله باندې ټول ختم کا کرش کا او یو الله وایا یو الله وایا نظر خود سوې وحدت کون کلا مطلوب الا هو یوالی تو گورا مقصود اللہ اگر زواب علا ایار شوفانی مگو سالس مگو ثانی هو الاول هو الاخر ظهور آمد تجلیه یو چه کم دنو اللہ رب العزت دویم دریم خدایان ممانا بس یو اللہ ممانا بذات خود خدای او کلا موجود الا هو هو الواحد هو المقصود لا اله الا هو هر کس مولوحیت یواز چې کمندنو الله لو منا لا اله الا هو نشتره لایق د بندګای بیر دی الله نا آیات الکرسی دا افضل اوازم آیات آیاتونو کې دیکھ دعوت توحید دا دعوت توحید پاغی لز دلیلونا دا اللہ رب العزت نم واللز دلال شپار زر بے توش ماری کو حفظ و ہما کی ضمیر دے فمصدر کی فاغی واللسم دے پٹا اخکارا واللز دلال دا اللہ نم لز دلیلونا دا توحید دا اللہ واللسلنم او پدی کی دا توحید طول طرفونا بیان کری دی او دا شرک طول قسمونا اغیر چه کمدنو رد کری دی طول قسمونا دا شرک اغیر چه کمدنو رد کری دی اعظم آیات تے پایاتون دا قرآن کی نبی علیہ السلام ہوئی چه فرض موز پسی سو کوئی نو ددو او جنت پا منز که بس صرف ددو مرگ دینو با ددو مڈی دلو جنت نتل برابر دی خو خو دې وایلو نه مراد سره د اعتقاد نه سره د اعتقاد نه دا چې لا اله الا الله الا هو وای نو یو شرک جلی رات کا دا ټول دلیلونه هغه سره ولګاو اسدایت القرصای طریقه ته کبیا په درس کای او سور رازی بکای کبه میاشتو په کلونو کای نو یو شرک جلی بارت کای نو لا اله الا هو بیا ولا الله سوال دلیلونه داغه سره ولګا یو یو باندې بیا تور راړې ټول قران په پیراړې دویم شرک خفی چې عبادت په صرف الله لای دا الله د رضا لپاره وای لا اله الا هو صرف دا الله د رضا لپاره وای بل څوک مقصود ګرځیدل نشي لا مطلوب الا هو بیا به دا ټول دلیلونه هغه سره ولګي بیا به هغه سره لګي ته به غټ علی می ته بیا ګورې چې دا به لګي درم بیا وای چې لا محبوب الا هو محبت د الله حق دی د الله حق دی بیا ودا الله ذلیلونه داګه سره ولګي رلا کډی روح په بلا دغه کیږي لگا تیریږي چې ته چې کمندنو تفصیلی درشونه کاي الله لا اله الا هو اولنې دلیل وای الحیو جوان دے دے جوان دی خو منگو میو منگ دا سی جوان دیو چی مرگ را دی او اللہ جوان دے دے توکل علالحی اللذی لا یموت پاغو باری بیا مرگ نرا دی پاغو بیا مرگ نرا دی پا اللہ مرگ نرا دی پا منگ مرگ را دی وی خدای من که او واحد بذات است چوزات خویش واحد در صفات است با پیشش انبیاء مجبور و لاچار که دلیل مدعی من ممات است خدای من که او واحد بذات است زما اللہ یک کی او دے چو ذات خویش واحد در صفات است لکه ذات کی او دے صفاتو کم سدے یو دے بی با پیشش انبیاء مجبور و لاچار داغمخی تا پیغمبران مجبور دی لاچار دی با پیشش انبیاء مجبور و لاچار که دلیل مدعای من ممات است زمان داوی دلیل اغا مرگ دی چه بچا مرگ رازی نو اغا الہ که دلی چه بچا مرگ رازی الہ که دلی نشی الہیو القیوم چلون که طول انتظام در طول دنیا چلون که القیوم المدبر چا د ټولې دنیا چلونکې ده ټولې دنیا غټینګه کړې ده تدبیر کونندا چلونکې ده ټولې دنیا ټینګونکې ده ټولې دنیا القیوم انتظام چلونکې ده ټولې دنیا لا تاخذو سنتو ولا نوم بیاګونو نه پاک ته کمزورو نه پاک لا تاخذو سنتو ولا نوم نرازی اغلا را خوب پر کالیو نو خوب سینا دا جوٹی چی لکا تاسو باوئی او نوم چی سڑے پی خور چی بیاسی نزدکی گی ورشا گھڑتا تو دیوار سر اخوات آپا نلڑ چی پڑ ورشی بی لا تا خوزو برنسی دی لا تا خوزو سنتو والا نوم رو مندکی دیوار خوار ورشوی خون دی نشتا لا تا خوزو سنتو والا نوم الگ خودرہ جو دکی گا کرا ناراضی چه کمدنو کلیو سکے کلا بل سکے پا خپلو منو دکی گی بلو خوب دن اپری دی او دکی گا خدم آدھے الگ خور روچا کے سہار موس پسی خلقو دکی گی خا و بیاز عمل و قطان دیو بند پاچان سجی اللہ غریق رحمت کیا گبوی و بیاز عمل و قطان دیو بند پیر دیو بند مدرگانو پا دی عملو انو سار موز خلق وقتی کئی او طالبان ټول شپه چې کمدنو دو قرآن مجید درس تناستی انو زن شیخان دا تیم چه کمدنو جوٹی وی پا سبق کیو دی کلیو گلتو دی کلبل گلتو دی نسار اغی تلاوتونو شروع کی او دا چگی اوباشی او بلپونو باولا گئی بلپونو باولا گئی سار موز پسی بلپونو مستقل مروی او چې کم ملگری دل دا جماعت چود کی گی دی ریلونو والا تا درخواست چې دې ته کمونو دا قران مجید یو طرف تک دی الکانو ذکیږي چې غیت زئی جمعه شو دکیږي او دا چې کمندنو او تکرارونو والے چې دی هغه هغه لا چوتا هغه دای کې تکرار کوي یا د پړنه قبل طرف ته دی هغه دای کې خدمت مزین ورته کې نه یا ګرون درځي خالی وړل ته دی یال تک چې کمندنو ګرون کې تکرار کوي الکان د خوبه مو باسه الله خوشاله کا تاسو دوی بیا د شپې جوړی وي او کنه چې درځي خوب برابرې دې جوړه وو مګر ازا او کنه چې دې نه شپې کای نه درځي کای نو مونږ خوخانه کمزوري مونږ کو نو شو کې راستې بیا نو خوب درځي پوره کوي الله خوشاله کا او خیر ما فهمي کې یو دوه نوړې کمی خوري نو بری نشته دا هغه ورډ کارت پښمنی توبه سي او چاغه ټیم ماقام کې لګ ډېر او کول شي تر او کې ازمې دور مثلا ني کله کازني به کې تر او لوم چټي ور کوي لا تاخذو سنه ولا نوم ناراضي هغه الله لاله پر خالي او نو خوب صرف داغ دی تصرف دلیل راوړو صرف داغ دی هغه چې په اسمانو کې دی هغه چې بزما کوي ملکان او تصرفا وابدا من ذل الذي رد شفاعت تهریاب الله باندې چامین زور اور نه دا فمن ذل الذي سوق نشته داسي چې دا الله مخه تخلو چولکا اوه چې کمنو خلو خو دې چې الله دې اجازه دې کړې دې خلو خو دې لا تکلم الا باذنه من ذل الذي سوق تاکس یشفو عنده چې سفارش کی دا په دربار کې مگر په اجازه د الله ای سم نشی کولے ایلم مسئلہ راوڑا یا علامہ بین ایدیم پوئی کی پاغ بانے چوڑان دیر دیدی دنیا آچ رستر دیدی آخرت یا ما بین ایدیم آغا چوڑان دیر دیدی چمک تیرا رواندی ما یکونو وما خلفهم آچ رست شاعت تیر شوی دی ما کانا نو عالم دی ما کانا وما یکون سکتے اللہ اللہ بل سک نشتا یا علامہ ما بین ایدیم او پویږي پاغه باندې بایره دیم شاریم مخه تر روان نه دی یعنی مستقبل فما خلفهم بریلیان وای عالم به ماکان او ما یکون نبی علیہ السلام نه دا جمله یم تدجل ذکر ماکان او ما یکون زنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ماضی خبرونه ور کړو او زنه خبرونه د مستقبل څخه کړو ور کړو وی چې الله ولا ور کړو نو شو پویا شو او ما کې هم موږ دا نه دی ویلو خو مهمالانه عالم دې په ځنه ماکان او په ځنه ما یو کونو باندې په اخبار د نبی په اخبار د الله تکو سرو کې په اخبار ده دا دجل مولانا منظور نعماني رحم الله تعالی هغه یو مناظره کړی دا مشهور دا مناظره علم غیب په نوم باندې دا هغه یو کتاب دی بوارق الغیب په مسله د علم غیب باندې بوارق الغیب او دا مناظره چې دا مناظره د علم غیب دا د مولانا حسینی د ورلا او مرقده وی او مریدو پیر کرم الدین هغه چې کمنو جوړ کړی و د بریلی سره بیا د بریلیانو طرف نه مشهور مناظر دا غي حشمت علی بریلی او د مولانا حسینی د مولا د شاګرد مولانا منظور نعماني صاحب راو هغه هغه کړی دا مولانا منظور نعماني سے خوڑیرا قیمتی و علمی مناظرہ دیرا بہترین علم کے مومد آپو شکو مقتلہ اب پتہ بتاو لگی چھے زبر علی پڑو لے شمکن شمکلو لے زاند بتاو لگی دالویا رامیان دی خواغا مولانا منظور نعماني سے دیر پاجیبہ طریقی را ٹنگ کڑے دے شے مطلق و مطلق پا کم راگلی دی اطلاق او مطلق په کوم راغلی زموږ دلته دو چړنی اطلاق او مطلق وته دی وی کارا نو دا اطلاق او مطلق په کوم راغلی یا علم ما بین ایدی و ما خلفهم ولا یتون بشی من علمه او نشی ګیراوله دا مخلوق په یو شیز من علمه د علم د ما ایدیهم و ما خلفهم لا پوښو یو معنا باندې نشی گیر اول دا مخلوق من علمه ده علم ده ماکانه و ما یکونونا مگر آغا چه اللہ غواری سجوزیه و لور کی سلگ و رور کی پوشوئی دوی او نشی گیر اول دا مخلوق دا خطاب عام ده ار چاہتا ده یحیطونا که وو عام ده ملک جن انس ولا يحيطون به او نشي ګرول دی ایستو من علمه د علم د الله نام الا مگر هغه چې الله غواړي درې او نشي ګرول دی ایستو لرا من علمه د علم د دیشینا مگر هغه چې الله غواړي یعنی یو شی ده تک ډاکټر بسترګه کې سپیشلایزیشن وکي نو د دې سترګې په دې ټولو مسلو باندې نه پوهیږي مگر هغه چې الله کوي دې یو سترګې ټول مسائل له راځه وکولې ثاني شي کولې واسه آ کرسی او سماوات پراخدا کرسی د الله په اسمان او پزمکار یو خبره وره زمون په کرسی باندې ایمان نه کمایلی خو بشانی نه چې زمون کما کرسی دا موږ ستا کرسی وایو داسې کرسی د الله نه حدیثو کې څه سور راغلي دي تاکه تفصیل مون کولې شو اغدا دی چه کرسی چه دا نو دا دا عرش دا خطو ذریعه دا دا عرش پوڑنه دا دا عرش پوڑنه دا عرش دا دا خطو ذریعه دا نو دا چه کم دنو دویم دا تو بو والو اسمانو نو نغٹا دا دا زمکی دا اسمانو تو نو نغٹا دا دا ټول وړ اسمانونه اوسمکي په کورسای کې داسې دي کحل قاتن فی فلات لکه یو غټ بیابان کې یو کڑار تا او کې داسې د ګوتمی کڑار او دا عرش دې په دې ټول نه چا پیره دې د ټول نه غټه دا کورسای پارش کې داسې دا کحل قاتن فی فلات لکه حلقه چې کمندنو یو کړای یو غتما په لوی میدان کې لوی خوش بیابان کې داږي صحیح حیثیت ده بزدا چې کمندنو زمون ایمان واسه کرسیه پراخه د کرسی زای کړی دی کرسی د الله اسمانونو او زمکی دا ټول پکې راځي دومره غټه ده دومره څه ده او پراخه ده تی دا زمکه دا څه و اسمان ته داسې پوغو پوغو ساوک په پینځه ساوکاله فاصله ده تاوکا بارا لري په دې به څومره پلنی بیا پینځه ساو بارا دیم اسمان بیا درم دا اون به سورو غټي او بیا کرسی دا غینا تاو ده کرسی دا غینا صدا تاو ده اوس دا تاویدلی څنګه ګول دي او په ګمبد ته ځنه وای چې ګمبد شکل لاسه دا زمکه دا او دا اسمان دا ستاو دے بیا بی بل دا ستاو دے بیا بل دا ستاو دے بیا بل دا ستاو دے با نور تفصیلات خودا کدو تورنا چه دک کمانے والی چه سنگ دا نو پراخ دا او زائکلی دی دا تول پکی رازی دو برا غٹا دا زنو تاویلی مانا کڑی دا نو کرسی حکومت او علم زائکل دے علم دا اللہ اسمان دا زمکا رسید لده علم دا اللہ علمه اسمان نظم کتا ولا یعودو حفظو ما او نستڑکی اللہ لرا ساتن دے دوارو ساتن اے نستڑکی ولا یعودو حفظو ما او نستڑکی اللہ لرا ساتن دے دوارو ازمکی او دا اسمان ساتن آغا اللہ دے علالی اچت اول عظیم لویشان والا علالی اچت ذات تے مشابہت دا مخلوق نا پاک العظیم او د عظمت والا یو سو منټه د ځان له خوب ته تخویزی وګرځي را وګرځي چې یوې بجې به در شروع کوم بیا دی یو بجې به در شروع کوم ان شاء الله پاز کې نه مو وګرځي ازنه جوړ دې شي خو باندې ګم ناغا بابا نن سپارش کړو